Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 59. alkalommal a CubeCast-ben, és ezen a héten a struccok helyet cseréltek, ugyanis itt van velünk hosszú idő után újra Simon! Hello! És elmaradhatatlan társam a bűnben, meg a podcastben, és Sirius. Sziasztok! Na, és a betét zenénk pedig most ezúttal a Heroes of the Storm-nak az intro zenéje volt. Köszönet a Blizzardnak érte, remélem, hogy nem copyrightozza be a videót, beiratta, de... Nem nagyon szokta. Igen, ezért bátorkodtam berakni. De most próbálok egyébként majd mindig olyan intro zenéket választani, ami olyan jó játékzenék, amiket valószínűleg nem fog megfogni a YouTube. Saját jól felfogott érdekéből is. Na, de akkor... Itt vagyunk, hárman urak, beszélgetünk játékokról, és történtek dolgok a múlt héten, és ha valaki figyelmes volt az Index képre, akkor valószínűleg lehet arra következtetni, hogy beszélni fogunk az új Nintendo Switch-ről. Mondtam így Viktoréknak, hogy rég gyalultam a Nintendo-t, de hogy épít az ideje. De csak értelmes keretek között természetesen, tehát semmi rossz szándék nincsen. Igen. Semmi rossz szándék nincsen. Meg a múlt héten azért volt egy-két érdekes dolog. Én arra gondoltam, hogy még a Red Dead Redemption második részéről egy picit megemlékezhetnénk, legalább pár percben, hogy ki mit gondol róla elvége. Mégiscsak ez egy olyan dolog, ami így a gamer világnak úgy, hogy is mondjam, egy örömhír végül is. Mondhatjuk, hogy jön a következő. Mondhatjuk. A legtöbbeknek. Az már másik rész, hogy keserédes az öröm, mert ugye a PC sport az úgy megint úgy valahol talán egyszer lesz. És nagyjából úgy ennyi, úgyhogy reméljük, hogy kellemesen töltjük majd ezt a következő két órát. Jól van. Ez most úgy egész egyben volt. Mit gondoltok? Vitathatatlan. És... Hát, mi mehetünk is, ja, sziasztok! Na, és még mielőtt... Egy órát gyalulja a Nintendo-t, egy órát reddenzemsenezik, aztán kész is a szív. És aztán két is tudod. Igen, és még mielőtt felreppennének a... Igen. És még mielőtt felreppennének a kérdések, Viki azért nincs ma velünk, és valószínűleg jövő héten sem lesz, mivel egy podcast adásban szerepel, ami a Walking Dead-ről. Egy másik podcast adásban. Igen, megcsalt minket. Mind a hármunkat. Ez a csúcs, amikor én azért nem voltam, hogy streameljek. Hát nem. Ő azért, mint egy podcastben. Nonsense, én mondtam nektek, nonsense. De nem, tehát te valamelyik játékról akartál talán az egyik Ubisoftos játékról streamelni, aztán nem jött össze, mert így becsődölt a kulcs, amit kaptál, aztán végül is jöttél ide. Úgyhogy a sors közbeszólt. De lehet, hogy aztán még Viki is jön, hogy így beszart a streamjük, aztán így mennek. Jó, szóval Viki az most... a Walking Dead-ről streamel. Nem tudok sajnos linket, de ha nektek esetleg van, akkor majd nyugodtan toljátok meg. Nézzétek meg ezután az adás után. Ennyivel szolidalítunk neki. És ha már itt tartunk, mindjárt ki fogom rakni így az adásnak a leírásába, szóval ha majd ráfrissítettek egy perc múlva, akkor ott lesz az az iTunes-os link, amit Misinek köszönhetünk, és így az elmúlt adások, és majd később ez az adás is felkerül rá. Na, és akkor most ennyi reklám, igen. Ennyi reklám és kitekintés és helyzetjelentés után, akkor beszéljünk a játékról. Simon, mesélj, mivel töltötted az elmúlt heteket a vizsgákon és minden máson kívül? Tényleg, hogy sikerült a vizsga? Ha már így. Jól mentek egyébként a dolgok, most még ezen a héten már csak egy komolyabb dolog lesz, úgyhogy azon valahogy átszenvedem magam is, talán egy-két hét lazaságban. Amivel sokat játszottam, és szerintem nem voltam streamben azóta, az a Tuber Simulator. Telefonon. Megint van, kivel beszélgettem a Tuber Simulatorról. Jól van, tietek a pálya. Az itt tök jó az olyan előadásokon, ahol így nem kell semmit csinálni, és akkor így lehet tolni a dolgot. Még nem húztam fel szerintem olyan szintre magam. Viktor, te hányas vagy? 24. Csak valami 17-8 körül, úgyhogy le vagyok maradva, de egyébként egészen tetszik a játék. Voltak egy-két ilyen nap, amikor úgy nem volt affinitásom belépni így a az alapvető dolgokat megcsinálni, de hogy néha így előjön mindig, hogy kellene vele foglalkozni, mert tök fun. Most meg ugye bejöttek a social feature-ök is bele, hogy lehet de, ilyen... De, és azóta ott ugrál egy felkiáltója, és nem lehet eltüntetni. Nekem el lehet tüntetni, csak mindig szavazni kell egyet az éppen aktuális. Jó, értem, de hogy ez nem eltűnjön. De hogy ezt nem akarom megcsinálni. Eltűnjön, és hogy... soha többet ne legyen ott. Mert ez a felkiáltó eddig nekem magát az örömöt jelentette, ugyanis ez jelentette ugye azt, hogy megjöttek az ajándékok a followerektől. És akkor én most így... csak... Valaki búgott. küldte a streamnek a linkjét? Nem, csak beszéltünk ugye Szaimmal, hogy keres. Csak egy szerint szomorú, hogy ott vannak ezek a dolgok. Igen. De amúgy itt tök fannak nézett ki, mert ki vannak írva, hogy milyen eventek vannak, amire szobát kell építeni, és erre lehet szavazni. Csak hogy így nincs leírva, hogy az event micsoda. Mint jelenleg azt hiszem, hogy kartonpapír várat kell építeni, de hogy így nincs leírva, hogy így ténylegesen ezt építsd, és folyamatosan csak olyan szobákat dob fel, ami ilyen normális szoba. De hogy tök fun. Igen, igazából szerintem ez az event alapú dolog, ez azt leszámítva, hogy 3 napig működött megjelenés után, azután azóta egyáltalán nem, és akkor most megint elkezdődött, ennek nincs a kultúrája beleivódva a játékos közösségbe, de az a helyzet, hogy én nem is nagyon feltétlenül érzem. Tehát elgondolkoztam azon, hogy elkezdek vásárolgatni kartondobozokat, de aztán rájöttem, hogy nem. Igazából mit nyersz vele? Ingyen tudsz makülözni. Nem tudom, mert hogy igazából a jelenlegi rendszerben ugye a followerektől érkező ajándékoknak köszönhetően, meg ilyeneknek köszönhetően, így gyakorlatilag minden megvan, ami kellhet. Aha. Az elég király mondjuk. Nekem semmi followerem nincsen, úgyhogy én így... Akkor mondd szépen most a nevedet, és akkor majd lesz pár. Nem Batman néven vagyok. Például én leszek. Nevem foglalt volt, úgyhogy nem Batman vagyok. Ezt, amit valaki lefoglalt, de nem Batman még. Értem. Aha. A nem Batman sehol nem foglalt. Pokémon Go-ban is az vagyok. És van valahol kis és nagybetű, meg ilyenek? Nem tudom, hogy ez számít, de azonnal megnézem. Szerintem a B biztosan nagy. Igen, az N és a B is nagy. Mármint az N, mint a nemben, nem úgy, mint a legvége. Igen. A legvége, igen, ez meglepő lett. Úgyhogy mindenki előjön, vagyis mindenki followjön, és küldjétek nekem a gifteket. Tényleg, a múltkori promótok után hányan követtek be titeket, Viktor? Én köszönöm szépen, jól vagyok. És nézegettem néha videókat róla, és így belép egy valami ismert, olyan amerikai több millió feliratkozós youtuberek voltak, és így belépnek a játékba, és így jön 23 000 ajándék, és akkor gyakorlatilag annyi pénzük van, amennyit én a 3 hét alatt nem gyűjtöttem össze összesen a játék. Azért ennyire nem állok jól, egyébként én 890 valamennyi followerrel megyek, és akkor ez már ilyen 2,5-3-4-5 millió views beérkezését jelenti egy ilyen nagyobb körben. Úgyhogy azért, igen, azért így el lehet így lubickolni. Én meg pörgetem a busztokat. Igen, nyilván minden. Még buszon is. Sőt, igazából volt olyan, hogy éjszakai felkelek, véletlenül én ugye elég nyugtalanul alszom, elég gyakran felébredek reggel és éjszakánként, és amikor így felébredek éjszakai, így lejárt a buszt. Akkor én is így azonnal dobom is arrébb, és megyek aludni vissza. De úgyis lepereg az a reklám. Igen. Meg tényleg ezt a játék, ahol szeretem a notification-öket, mert hogy tök jó, amikor megjön valami nagy shipment, mert akkor lesz egy csomó agyam, meg egy csomó szintem, amit el tudok költeni, úgyhogy... Így van. Azt gondolkozom, hogy az egy dolog, hogy zseniálisan össze lett rakva egy nagyon jó mobilos játék, de hogy odaig eljutottak, hogy teljesen önként és dalolva magunktól ennyit promózzuk ezt a mackot. Igen. Azért ez tényleg egy ilyen kis mézes bödön, amiben így beleszarul az ember, és nyilván élvezi az ott létet, meg mit tudom én, de azért alapvetően belegondolva. Igen, és itt tényleg belegondolsz, hogy annyira, tehát a valóságos YouTube-os karriered is annyira át tud vinni a játékba, hogyha sokan néznek, akkor egy csomó follower lesz, és így még jobban örülsz a játékban is. Tehát, hogy csomó rétegnek tökre igen, és sokkal kényelmesebb, igen. Ezen kívül Overwatch-sal foglalkoztam sokat, ugye jött a Sombráról egy pár új információ, nem is egy gyors videót. Most leginkább a Sombra miatt utálják az Overwatch-ot már lassan pontos, az emberek. Pontosan, tehát, hogy így... Nem lesz sok minden érdekes a videóban, mert hogy konkrétan ugyanazok történtek, mint eddig. Jöttek ilyen nyomok, dekódolva lettek a nyomok, jöttek új nyomok, de most már úgy nem sok mindent tudnak tovább húzni a dolgon. Tehát ugye mindenki várta, hogy a 2 hónap alatt lepörögjön, illetve felpörögjön a számláló, és aztán kapjunk valami kézzelfogható dolgot. Aztán lettek ezek, de most kaptunk egy november 1-i időpontot, amikor biztosan történnie kell valaminek, amivel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ugye azon a héten lesz a BlizzCon, tehát hogy minek adnák ki kedden a dolgot, hogyha ott van azért, hétvégén a BlizzCon. Mert akkor van Halloween, és Sombra szerintem valamilyen szinten nagyon kötődik ez a halloweeni minden szentek tematikához. Most egyébként a te videódat vágom be, remélem nem gond. Szóval szerintem ez... Klémelj szét. Szóval szerintem ezért lesz csak november 1-e, 2-a a Sombra release. Meg amúgy is az ilyen kedd vagy szerda, akkor szokott lenni általában a Blizzardnál a patch nap. Kedd, igen. Viszont pont ez az, hogy ha mondjuk Sombrát, meg esetleg új PvE módot is kiadnak a kedden, akkor BlizzConon mit fognak bemutatni? Mert ugye ott mindig valami nagy bejelentés van. Hát... szerintem mondjuk... azért vannak itt még bent a tejben aprítva dolgok, vagy hát nem tudom, szóval így vannak benne még dolgok. Is, hogyha rebesgetnek egy Diablót, rebesgetnek egy ne, Diablót. Ne, nyilván a Diabló, meg az ilyenek, de az Overwatch-sal kapcsolatban mit jelent. Minden játék a kapcsolatban van mindig nagy bejelentés. Azt, hogy kiveszik Mayt, és elnézést kérnek. Nyíltan, melyek illetve jó karakter? A színpadon a karakterért felelős dizájnert kivégzik. Jégbe fagyasztják, és törik. Ilyen rituálisan. Perfelik egyébként, mert... Ja, rengeteg videót néztem, hogy mik de vannak most a PTR-on. Egy all-nerf, mert fogalmilag nem létezik ilyen, de hogy ugye most egy olyan update érkezik, ami mindenkinek lelassítja az ultiát. Igen. Rájöttek arra, hogy nézhetetlen. Nézhetetlen, hogyha egy mérkőzés alatt annyi minden történik, hogy a játékos nem bírja követni, nem vagy a nézők. Hát meg ugye az egész csata gyakorlatilag egy meccsen keresztül az ultimate-eken zajlik, meg igazából az ultimate-ek csatája az egész játék, hogy ki tudja jobban kihasználni, és hogyha mondjuk ennyivel lassabb, akkor talán lesznek olyan szituációk, ahol nem csak ultikat használnak a játékosok, és mondjuk az alapképességekkel is valami. Egyébként jelenleg tényleg vannak rémisztően gyors ultik, tehát amikor egy perce volt, most mondjuk tegnap volt egy ilyen meccsünk, egy perce volt támadni az enemy teamnek, mert ugye annyit kaptak, amikor végeztünk a meccs első körével, és az alatt már így 30 másodperc környékén Junkrat már így elcsapta az ultiát tőlünk, és akkor így álltunk, hogy így olyan rákból van neked ultid, már is, meg minek, meg... És akkor nyilván úgy nem fogsz tudni egy perc alatt elfoglalni valamit, hogyha 30 másodperc után felrobbantják az egész csapatodat. Igen. Meg a Mercy meg az ilyenek lesz egy szívás, mert ugye Mercy gyakorlatilag az ultia miatt tartod a csapatban, mert hogy ulti nélkül nem annyira erős. De hogyha... Mercy egyébként ki is került a metából, amikor igen, lassították az ultiát először. Igen, tehát hogy még lassabb lesz, nem hiszem, hogy mennyire fogják használni. Mercy-t az igazi szívás az Roadhog lesz egyébként szerintem, mert Roadhognak már most is rémisztően lassú az ultia. A hílelés az nagyon dobott rajta, amikor behozták, hogy azt töltse, de ja, azóta se játszak olyan nagyon komolyan. Játsszák, mert azért Roadhog nagyon erős, ugye nagyon sokáig nem játszottak Roadhogot egyáltalán, mert túl nagy volt, és az összes eneminek még véletlenül is töltötte az ultiát, mert hogy igazából, érted, így nagyjából abban az irányba lőttek, ahol volt, akkor ez így, eltalálták, mert ugye Roadhognak akkor a hitboxa, mint egy busznak. Igen. És, mert igen, mint egy akkora disznó. Is, tehát, hogy ez nem lett meg, de hogy emiatt nagyon-nagyon sokáig nem játszottak, és most kerül be a kompetitív. Mert hogy a bajnokságom, tehát a pro szénen. Nálam megy a mók. Ja, ez még az előző, mielőtt előtte. Úrá kérdése. Na, elvileg most már megyünk. Bocsánat, úgy döntött a villanyóránk, hogy így lecsapja magát, úgyhogy volt egy kis áramszünet, de már itt is vagyunk, tehát ott tartottunk, hogy Overwatch és Roadhog. Igazából én ott tartottam, hogy van egy, kéne csinálni egy ilyen videót, az még megvan, nem? Mert hogy akkor még volt áramod, meg dolgok, hogy az már nincs. Igen, meg? Igen. Hogy kéne csinálni egy ilyen videót, hogy összeszedni, hogy mi kell egy OP karakterhez, tehát ez ennyi, hogy egy nagyon nagy damage-e legyen. De nyilván balanszoljunk, tehát hogy akkor ezt csak közelre tudja kiosztani, hogy shotgun-t kap. De azért mi lenne, ha mondjuk... Érzek, mi lenne, ha oda tudnál húzni az ellenfeleket, de jó... Oké, attól függetlenül, mert egy ajtóméretű odahúzó eszköze van, azért lőhette egy kicsit messzebbre is, úgyhogy legyen egy jobb egérgombos tüzelési módja, viszont messzebbre lő. És hát alapvetően ahhoz, hogy a damage-et ki tudja osztani, ahhoz nagyon sok HP kell, úgyhogy kapjon nagyon sok HP-t, de ha esetleg elveszteni, akkor tudja visszatölteni a felét egy körben. És akkor így, ha így végig gondolod egyébként, a design szempontjából az összes olyan dolgot, amire azt mondják, hogy így OP meg erős, ez így ott az hot, benne van. Igen. Benne van egyébként. Tehát, hogy még a bal kezébe kéne egy sniper fegyver, és onnantól így... Az helyzet, hogy az a jobb egérgombos lövés, ez nem egy sniper, nyilván nem van. Tudsz vele headshotot osztani, de azért az is elég kellemetlen, ha eltállt. Gyakorlatilag messzire elő néha, igen. Igen, igen, igen, igen. És egyébként az az igazán durva, hogy ennek ellenére nem ő az átkozott ulimba, hanem zárja. Az, aki meccseket hordoz a hátán. Tehát így megtámasztja, és így elviszi az egész. Van egy ilyen fanarta, hogy így zárján így ül a Reaper, meg így ül a Zeniata, meg a Mercy, és így elcipel mindenki, meg a Reinhardt, és így meg így elcipel mindenkit, mert hogy az a karakter az olyan. Hogy jelenleg, most ezt csinálom, ő mindig nagyon, nerfelni is fogják, de hogy én most így egysem egyébként a szinten, ahol vagyok, mert hogy zseniálisan el lehet vele vinni a meccseket. És én még nem játszom mindenki, mert nem ügyesek vele. De ő vele, ha ügyes vagy, és begyakorlod, egy kicsit fura, meg kell szokni az ilyen timingjait, meg kell szokni azt, hogy mikor tudsz bemenni, mikor kell elkezdeni kijönni. De úgy van összerakva a kitje, hogy a damage-edet is elképesztően magas szinten tudott tartani, tehát hogy már mint akkor, ha közelre mentek. Ha ilyen pókolgattak, akkor azért viszonylag nehezebb magasan tartani. De ha ténylegesen egymás arcára mászás van, tehát mondjuk betámadnak a pontra, vagy ti akartok betámadni. Akkor hirtelen fenn van százon. Pörgeted a shield-eket, akkor egy, így lepereg rólad a damage nagy része, kettő non-stop százon, vagyis százon viszont már olyan damage van, hogy ez rémisztő. Úgyhogy egyébként azt is fogják csinálni vele most a nerf keretén belül, hogy kevesebb damage-et kap. 30-at fog kapni egy shieldből, csak igen. Igen, tehát a shieldből elnyelt damage-ből sokkal kevesebbet kap ő meg. De egyébként tényleg rémisztő. Tehát igazából benne azért, mondjuk én ezt lehet, hogy roadhoggal csinálom, hogy ellopom a Reaper-től a gold damage-et, de hogy zárjában tényleg az a durva, hogy ő simán tudja sokszor hozni lehet. Az egészet. És olyan is van egyébként, hogy 6v1-ben talán nem, de egy 4v1-ig viszonylag jól tud a ponton maradni, csak arra, hogy időt biztosítson a csapattársainak. Mert hogy egyetlen egy shieldet tud ugye csak magára rakni, viszont regenerálódik egyébként a fél HP-ja, és akkor ha elég jól még ugrálsz is, mondjuk nem találnak el rendszeresen, akkor általában mindig lesz valami kis megoldás, amivel túl tudod. Magyarul mocskos idegesítő. Ami nagyon erős egyében az az, hogy nem lehet semmilyen crowd controlt rárakni, tehát se stunt, se sleepet, se semmit nem lehet rálőni, hogyha shield-el van, és ugye a Reinhardt shield, meg az Ana sleep, meg az ilyenek, ami minden csapatban ott van, az ugye ellen a gyakorlatilag hatástalan, hogyha jól időzíted. Reinhardt shield? Mi? Vagy Reinhardt ulti. Igen, a Reinhardt ulti az igen. Nyilván nem úgy hatástalan, mint egy Reinhardt pajzs mögött, hogy az egészet lefogja, mert azért az igazán nagy állatság, amikor Reinhardt-tal csapsz egyet, és benyeli az egészet, egész ultidat egy pajzsi. Jó, akkor most oda megyek és megverlek. És igen, ezt mindenki eljátsz egyszer, amikor így hallod a Reinhardt-tól így, a shield ezt blokkolja, és így, hát ez sajnos rosszul derül ki. Én a múltkor a divának az elnyelő mezőjébe, vagy nem tudom minek hívják, azt a cuccot abba lőttem bele zárjával az ultit, és tudod, hogy álltam, és így... Valahogy kikapcsolt az agyam egy pillanatra, és így... De úgy, hogy ilyen közvetlen közelről így telibe bele. Igen, ezt mindenki elfelejt, meg amikor így véletlenül egy Genji reflekteli a mainnek az ultiát, és akkor így nézed, hogy... Jaj, lehet. A Genji az vicces Genji dolgokat tud reflektálni. Meg a izének, a Hanzónak az ultiát is vissza tudjám küldeni. Pont úgy, mint jó, a videóban. Jó, mondjuk az Nagyon nehéz, viszont... Az még a izénél is, a mely ultinál, meg az ilyeneknél is esetlegesebb, mert ugye a Hanzónak nagyon rövid ideig csak az utazási ideje alatt. Tehát az utazásának legelején tudod a nyilvesszőt visszatéríteni. Igazából azon gondolkodsz, hogy szerintem nem is tudod az egész ultiát visszatéríteni. De egy az egyben... Tehát, hogy még mielőtt elmegy az ultia, a nyilat visszatérít, és abból jön ki utána a sárkány. Aha. Tehát, hogy ez alapvetően kilő egy nyilat, ezt sokszor tesztelték, és az a nyíl, amit az ultival kilő, az átmegy a falakon, és azzal még tudsz headshotot adni, mielőtt kijön belőle a sárkány, és csináltak ilyen teszteket, hogy falon keresztül headshottal megölt egy trészert, és utána jött ki belőle a sárkány. Ez abszolút a game-ben valószínűleg egy szolid taktik lenne, hogy így fejbe lövögetni embereket azzal a nyilvesszővel. Nem is a sárkányokban az OP. Hát egyébként azért ez is elég kellemetlen. Azt csak a hangefekt miatt tartjuk, tudod. Azt hiszem egyébként ez a sárkány az talán hosszabb ideig tart, mint a Zenyatta ulti. Aha. Tehát, hogyha ráküldöd az enemy összegyűjtött csapatára, akkor a farka még megöli őket pont. Tudja kidodzsolni. Igen, mert a farka még pont megöli őket. Ugye Zenyatta általában reflexből megnyomja az ultit, és akkor így még pont így a sárkány így meg tudja ölni. Most elvesztünk az Overwatch-ban. Ez jó is. Nem baj, az néha azt is. Imádom azt a játékot. Elképesztő. Nagyon béne vagyok benne, tehát hogy így a földbe áll a pontszámom gyakorlatilag, hegyedül játszom. Hányos vagy egyedül... kompetitíven? Hát egy ideig tartottam magam 2000 körül. Azóta ez lefele tovább. Úgyhogy most jelenleg 1900. Én már másfél hónapja nem overwatchoztam kb. És most már félek azért belekezdeni, mert most már mindenki annyira így benne van a metába, és annyira profin küldi, hogy én oda belogolok, és azt fogom kapni. Ezt viszonylag fixen állíthatom, hogy mennyire nem. Volt is igaz, ezt ki is twitteltem. Ez a capture pointos játékmód, ami ugye BO5. Tehát, hogy ott van ideje az embernek összeszednie magát. És onnan indultunk, hogy 4 damage dealer, egy tank én, meg egy support, és amikor elkezdtem nekik mondani, hogy hát gyerekek, kéne az a két support, jó lenne alapvetően, mit tudom én, akkor elkezdtek engem oltani, hogy miért nem beállok akkor át üzé supportra, miért üzé, nekik szövegelek, és mondom, azért, mert én vagyok az egyetlen tank, és akkor tankunk nem lenne. Értsétek már meg, srácok, hogy ez nem, miért, ha én átváltok, tudod, és így kérdez, átváltok üzékül, ha valaki átvált tankra, mindenki csak anyázott vissza, hogy jó üzé. És akkor elkezdtem nagyon csúnyán ironizálni egyébként, nagyon csúnyán elkezdtem beszólogatni, és akkor egyszer csak így valahogy így kattantak egyet, és kialakult egy normális meta. Lett még egy supportunk, lett még egy tankunk, és azért ha csak így te tolod így a kompetitívet, nem egy csapat, akkor azért a 2-2-2 a legbiztosabb. Az a legbiztosabb pick. Tehát ilyen három tankkal kísérletezni, az mindig szituáció függő, és erről gyorsan el kell tudni váltani. Tehát, hogy ezt nem teszitek meg, akkor jobb a 2-2-2. És végeredményében kettő elvesztett meccs után kialakult a 2-2-2 a csapatunkban, elkezdtek gondolkozni a játékosok, mert úgy, hogy elkezdték csinálni a dolgukat. Elvesztettem az 5 aranyamból 3-at, én a rossz aranyamból 3-at, és utána megnyertük a meccset, és tudod, így álltam, és így tadá! Nem olyan nehéz ez, barátom. Csapatjáték. Én egyébként körülbelül ugyanezt vettem észre most, olyan 2300 körül játszottam meccset, ilyen átlag volt a csapat, és szóltam az elején, hogy így egy 2-2-2-t próbáljunk meg, mert ugye ez így már a Goldban úgy valamennyire néha működni szokott, és akkor így bepikkeltem azt hiszem Luciót, hogy valami ilyesmi supportom, mert tudok játszani. Volt mellénk egy darab tank, aki nem Reinhardt volt, hanem mondjuk Zarya, tehát hogy igazából így valamennyire funkcionál tankként. A másik meg 4 damage deal, és így mondtam, hogy ez így nem lesz olyan jó. Senki nem írt vissza, elkezdtük a meccset, ilyen 2,5 perc alatt kikaptunk körülbelül, és akkor írtam, hogy na, a következőre próbáljuk meg, úgyhogy rendes kompot összeállítunk. A Bastion egy darab nagyon komoly válaszra illetett, egy caps lock-os shut-up-pal. Én meg így utána elkezdtem kifejteni, hogy ez egy csapatjáték, és az lenne a király, hogyha így próbálnánk valamit csinálni együtt, egy valaki leave-elt. És így néztem, hogy hát akkor ebből már lehet, hogy sok reménység nem lesz, hogy valami győzelmet kihozunk belőle, és így elkezdtünk játszani, és így mentünk előrefele, és így néztem, hogy 5v6-ban, úgyhogy úgyhogy eddig egy shut-upot kaptam, csak valószínűleg az egész csapatból, megnyertük a következő kört 5v6-ban, és így néztük, hogy gyerekek, ezt hogy csináltuk, tehát ugyanazzal a komppal mentünk, és ilyen pár másodperc hiány, de megnyertük a harmadik kört, mert ugye ez pont attack defense, tehát payloados map volt, és így néztem, hogy 5v6-ban mindenféle kommunikáció nélkül úgy nyertük meg, hogy az elsőt azt ilyen másfél perc alatt elvesztettük, úgyhogy tök büszke voltam, hogy így néha azért vagy összedi magát a csapat. Hát meg kilépett a gyenge láncszem valószínűleg. Kilépett a gyenge, az áruló. Kihullott, igen. Egyébként nekem az a kedvencem, amikor így játszok mondjuk Overwatchot, vagy mondjuk most egyébként játszottam Heroes of the Stormot, és tök királyok ezek a brawlok, rájöttem. És így tényleg próbálok a csapattal együtt mozogni, próbálok így taktikusan ultizni, meg hasonlók, és akkor így megkapom a chaten, mert hát véletlenül azért meghalok, mert béna vagyok, de így megkapom, hogy így mondják a karakterem nevét, és akkor így fókuszon teamwork, meg ilyenek, de kiosztanak, mint hogyha abszolút leszarnám a csapatmunkát, mondom, ej, ezeknek aztán kárt törni magamat. És ettől függetlenül kikapunk. Van ilyen. Én néha, mondja csak. Ja, csak annyi, hogy egy tök pozitív volt, ilyet még nem hallottam az Overwatch-ból, hogy a meccs után a csapat így megkérdezték egymás embereket, hogy befrendelhetnek-e, hogy játszunk-e még többet. Ez így tök fura volt, hogy így elismered, hogy valaki jól játszik rajtad, kívül és mentél vele. Mondtam, hogy fags, GG easy. Lehetek a barátod. Nekem reggelente vannak egyébként ilyen nagyon durva Overwatch meccseim, lehet, hogy több ponton lennék, ha ezeket kihagynám. De tényleg, tehát reggelente egy olyan dob... Jó Isten, volt egy reggel, amikor így leültem, és gondoltam, hogy akkor még miért nekiállok valamit hasznosat csinálni így a napommal. Elvesztek pár pontot, és akkor így a harmadik mérkőzésed van, amin így már nem az elején, hanem így meccs közben kilép egy játékos. Akkor, amikor már ugye nem indul, tehát nem lép ki a meccsből, hanem így elkönyveled a vereséget, mert így annyit tudsz csinálni. És amikor így ülsz, én miért is csinálom ezt épp most? Így, miért is? Tök, mint akkor megyek, csinálok valami mást. Bármi más. Valami produktívabbat. Igen. Nézem, ahogy szárad a vakolaton a pestén. Nézem a falatagját, csak ez. Ja. De egyébként annyira meghatározó, hogy milyen napszakba ülsz le játszani az ilyen kompetitív játékoknál, mert ugye általában, ha délután ülsz le, akkor ugye a csürhe tömeg is akkor játszik, és akkor így nagyobb az esélyed, hogy veled egy szintű noobokkal kerülsz össze. És ahogy így elindulsz így az éjszaka felé, úgy egyre inkább felsűrűsödnek ezek a hardcore arcok értelemszerűen. Igen. És a másik része meg az a délelőtti időszak, tehát az akkor is csak általában ezek a nagyon kocka hardcore gamerek vannak, csak akik így álmukból fölkelve is hozzák neked egyedül a játékot. Én egyébként ezért lepődtem meg, mert hogy például a LoL kompetitívet annól, amikor játszottam, nagyon-nagyon rövid ideig, tehát én pár hétig fügtem rá a rankedra, tehát én nagyon-nagyon rövid ideig. És akkoriban pont, hogy délelőtt játszottam mindig, ugyanúgy akkoriban a GameStar-nál gyártottam videókat, mielőtt elkezdtem volna csinálni az aznapi dolgokat, hanem már rögtön reggel kezdtem azzal, hogy elmegyek valahova, akkor így délelőtt lejátszottam 2-3 meccset, és hogy nem a legjobb játékosok voltak akkor a gépeknél, tehát ez így teljesen érezhető volt, tehát nyilván én is ott voltam, tehát hogy azért ez mindenki sejtheti, hogy mi volt ott a quality, de hogy akkoriban, abban az időszakban nem voltak ott a diákok, meg az ilyenek, és ilyen teljesen normális kommunikáció folyt, teljesen normálisan átbeszéltünk mindenkit, ilyen felnőtt emberek beszéltek át egymásmet, és nyilván lehetett érezni, hogy a skillekben vannak hiányok, viszont abból adódóan sokkal kellemesebb volt az egész élmény. Nem is feltétlenül arról szól, hogy nyertünk mindig, vagy ilyenek, de sokkal kellemesebb volt az egész élmény, mert hogy közben nem visította a cseten senki sem azt, hogy noobs! LOL noob, die, fuck yourself, go to hell, learn to play. Igen, és egyszerűen kellemesebb volt, és innentől nem is érdekelt annyira, hogy most nyerünk-e, vagy nem. Hát nekem az egyik legdurvább tapasztalásom, most az utóbbi időből erről a nagyon hardcore kontra ilyen normális, lassú, nyugodt, felnőtt játék, és az a WoW-ban volt. Mégpedig megyünk így mitik fanrédelni, így random csapattal. És ott kétfajta ilyen csapatösszállítás létezik. Azt mondod, hogy mitik fán rédelni? Most igen. Éppen ezt mondtad? Igen, mitik fán rédelni. Hát régi rédekbe, tehát így max 110-es szinten megyünk és kipucoljuk röhögve mondjuk így a Warlords of Draenoros contentet, és hát tök jó cuccok esnek már, mint amik így látványos kinézetre jó skinjük van, és akkor ezért járnak az emberek. Tehát hogy így kétfajta csapat van. Az első az, akivel pont tegnap volt dolgom, tehát így szépen bevárják egymást a bosszoknál, ha valaki lemarad, elveszik, akkor hát kerítenek egy warlockot valahonnan, és akkor oda szummonálják, és akkor így szépen mindenkinek meg lesz minden boss, és vagy esik cucc, vagy nem, vagy hogyha valakinek még olyan esik, ami már megvan neki, akkor beírja a chatre, hogy így kinek kell, és már hogy őneki ez már megvan. És van a másik fajta, amiben általában többségében így belefutottam eddig, amiben így az egyharmada a csapatnak az Demon Hunter. Na most a Demon Hunterekről azt kell tudni, hogy a DPS talentág az így gyorsabb. Tehát olyan skilljei vannak, amivel nagyon gyorsan tud helyzetet változtatni. Ráadásul még a passzív képessége is az, hogy gyorsabban fut gyárilag, mint egy normális karakter. Na most el tudjátok képzelni. Tehát a Demon Hunterek azok már így levertük a bosst, és már a következőnél vannak. És hogyha ott lemaradsz, akkor az minimum, hogy egy bossról kimaradsz, de van, hogy kettőről is. És így nem állnak meg, és akkor a legjobb meg az volt, hogy így konkrétan kiszorult a lét fele az összecsapásból, és BlackRock Foundry-ban konkrétan van egy olyan boss, ahol vagy rugónak, vagy papnak lennie kell a kompozícióban, mert különben nem vered le, és ez szinttől független. Egyszerűen kell, hogy mind kontrollozzál egy mobot, és akkor úgy tudod leverni a másikat vele. Na most történetesen csak a papok meg a rugók maradtak kint, és akkor mi ott így leültünk ott az összecsapás előtt, és így megnéztük, hogy ott így megdöglenek konkrétan. Tehát, de azért elég sokáig húztak, tehát konkrétan 15 percig ott így szenvedtek, és már irogattuk be nekik, hogy így üljetek le, halljatok meg, mert pap vagy rugó nélkül nem fog menni, és akkor nem, guys, let's do this, we can do this, és akkor mondom, jó, hát akkor sziasztok. Yeah, szóval vannak ilyenek. Legalább az attitűd meg volt, igen. És így konkrétan a majdnem sebezhetetlen lénynek a fele HP-ját leverték. Tehát így volt azért DPS, de hát előbb-utóbb így kifogytak teljesen, és így meghaltak. Amikor már mindenki ilyen 50 stack volt a debuffból, meg ilyen nem tudom ilyen dolgoknak, az úgy már még úgy is halálos. Na ja, szóval így látszik, hogy milyen típusú játékosok vannak azért. Én mondjuk az utóbbi a nyugdíjas tempót jobban szeretem, de hát... Tegnap egyébként volt valami Overwatch-ban, egymás után 3-4 meccsben teljesen különböző emberek is így csatlakozzon mindenki voice chatre, kommunikáljunk, mit tudom, még tudod, hogy ülünk négyen itt TS-en is így. Én meg vagyok a két csávó nélkül. Ja, én is. Ja, akkor ennyi. A leggyönyörűbb, amikor Raid Finder-es raidbe elkezdi valaki magyarázni a taktikát így normálisan, hogy akkor te odaállj, te erre figyelj. Raid Finder-be csak menni kell és ütni. De nem, van, hogy így beírják, így van ez a raid warning, hogy a képernyő közepén az arcodba villan ki beírás, és oda beírja, hogy healerek, erre vigyázzatok, 5 stacknél tankcsere, és akkor tényleg elég kb. Két fél mondatot beírni, és akkor biztos nem vipe-olunk. Mert egyébként Raid Finder-ben is össze lehet tényleg hozni. Tényleg olyan nehézségi szintű a Raid Finder, hogy így mész, üt a tankkal, meg így figyelsz, hogy néha ne rohanj bele abban, mi sokat sebez. Egyébként jó. Hát ez teljesen néha jó. Néha ne rohanj bele a tankkal. De csak néha. Isten. Ami nagyon tetszik még Overwatchban most, hogy a PTR tökre átalakult. Ugye eddig, amiket felraktak PTR-ra, azok gyakorlatilag, hogy teszteljék le a játékosok, ne legyen velem valami fatális hiba. És most meg rengeteg új dologgal kísérleteznek, amiből valószínűleg sok minden nem fog bekerülni, de hogy legalább látszik, hogy mi az, amit a Blizzardnál gondolnak a játékról, meg melyik irányba szeretnék pusolni a dolgot. Úgyhogy tök érdekes, hogy egy csomó újítást most feldobtak, és hogy ezeket lehet tesztelni királyul. Nem tudom, soha nem éreztem még ezt, hogy ide fel akarok menni. Egyébként. Én is nagyon ritkán érzek késztés, hogy játszak ott, viszont tök jó mondjuk egy-két videót megnézni, hogy így összképileg mit csinálnak a változtatások. Egyébként, hogy állsz a Halloween skinekkel? Én nagyon rosszul, valamilyen egy vagy kettő van meg. Az a baj, hogy nem vettem rá magam, jelenleg nem úgy állok, hogy vegyek magamnak lootboxokat, és annyit meg nem játszottam, hogy sokat összegyűjtsek, csak mert az a baj, hogy most pont ilyen 70-valahányas szint körül vagyok, tehát pont nagyon messze vagyok a 100-tól, hogy gyorsan tudjam gyűjteni. Így van. Úgyhogy én pont most lettem 100 egyébként. Miért 100? Miért gyűjtök gyorsabban? Az a ugyan a rendszer egyébként, hogy 22-ig növekszik, vagy 22. szintig növekszik az, hogy mennyi XP-es szint, viszont ugye, ha eléred a 100-at, akkor onnantól nem 101-es szint vagy, hanem 1-es prestízs 1-es szint. Uh-huh. És ott visszaesik megint az XP költsége egy szintnek. Tehát ugye 100-tól a 122-ig ugyanannyi a szintenként az XP költség, mint 1-től a 22-ig. Ja, de akkor az is ilyen 21-2 szintig tart ez a kis... Ugyanaz, igen. Tehát hogy gyakorlatilag igen. Újra kezdted egészen addig, ameddig el nem éred a 200-at, mert akkor ugye megint ugyanaz az olcsóbb. És miért jó ez a prestízs? Mit kapsz érte még pluszba? Semmit, nem, ez nem úgy működik, ez egyszerűen úgy működik, hogy nem akarták kiírni a hatalmas számokat valószínűleg, és egyszerűen átáll a rendszer, tehát hogy azt sem 100-tól egy csillagot De mondjuk azt szerintem már... Kompetitívben rejtve van a szinted, és a csillagokat viszont látszik, tehát ilyen nagyságrendileg betárolni a playernek a szintjét. Mm-hmm. Ja. Hát én valahol 20-valahány a szint környékén tanyázok még, úgyhogy Én most értem el a 100-at, ez is nagyon-nagyon késő volt egyébként, ahhoz képest, hogy a baráti társaság, akikkel egyébként játszom, hol tart, tehát hogy azokban van, aki 250-et vagy. Van, aki 250-et veri most már, meg mit tudom én. De hogy ugye ez nagyon-nagyon jól jött ki, mert a Halloween eventre farmolok gyakorlatilag így, de hogy ez ugye azt jelenti, hogy amikor elértem a 100-at, én vettem is egyébként, tehát én vettem is ládákat, mm-hmm. De amikor ténylegesen elértem a 100-at, akkor utána egy kompetitív meccs volt két szint. Igen, valami igen. Valami ilyesmi, vagy másfél. De valamilyen 2000 XP egy szint, vagy 1500 az elején, és kompetitív meg valamikor 5000-et kapsz. Igen, és így gyakorlatilag így azon így jöttek ugye a ládák, és így... úgyhogy még igazából sutyomó megvan az esély arra, hogy megszerezzem azt a maradék 3 skint, ami nincs meg. Már csak 3 hiányzik. Legendarik megvannak? Nem, 2 ebből legendary. Aha. Akkor 4. Lehet, hogy 4. Azt hiszem a Reaper skin, igen, és sajnos pont a legendarik nincsenek meg. 4 skin nincs aha. Meg. A Reaper nincs meg. A Roadhog a Mercy nincs meg. A Roadhog megvan. A Roadhog az megvan. Az megvan. A Reaper, a Mercy, meg a Junkrat azok nincsenek meg. És rajtuk kívül pedig a Symmetra skin, ami ronda is tettén a nélkül. A Mercynek valami Everest olyan jó skinje van, te jó is. De én megnéztem, és ezt először azt hittem, hogy valami, nem tudom, valami férfi magazin címlapjára szállták konkrétan. Az a helyzet egyébként, hogy én azon kevés emberek táborát erősítem, akik nem tetszik ez a Mercy skin. Én nekem ez nem tetszik. A Junkrat nagyon tetszik, tehát a Junkrat nagyon-nagyon tetszik, a Roadhog nagyon-nagyon tetszik, a Zenyat azt szerintem a zseniális. Tehát szerintem az Zenyatán a feje tetején robot, ugye egy robot, és úgy van a feje tetején így megrajzol, mintha ilyen agy lenne, meg a karja, azok meg úgy vannak, mintha ilyen, tehát így feketére le van festve, és mintha ilyen csontok lennének ráfestve fehérrel. Ez nagyon jól hangzik, mert én mostanában kezdek el vele játszani. Tehát a Zenyatta skin az egyik legjobb egyébként. A másik, ami nekem nagyon tetszik. Mennyire menő. Csak zavarba ejtően karakteridegen egyébként, az Anának a Halloween-i skinje. Igen. Az egy kicsit fanabb, viszont nagyon jól néz ki. Az nagyon-nagyon jól néz ki, viszont teljesen karakterből kiesik. Tehát annyira kiesik a karakterből, hogy nem félszemű. Mert hogy ez így... ilyen nagyon creepy, ilyen maszkszerű, ilyen töklámpás maszkszerű, amint van egy maszk, és ilyen töklámpás fejszerű a dolog, és... Van hozzá egy emót, amikor ilyen cukrokat osztogat, és ez ilyen átkozottul creepy, ahogy ezzel a cuklámpás fejjel így szúrogatja egy a cukrot, és így te jó Isten, meg akarod ölni mind. Úgyhogy az nagyon, szerintem az nagyon kiesett a karakteréből az a skin, de nagyon-nagyon jól néz ki. A fegyvere is nagyon-nagyon jól néz ki. Most a legtöbb skin egyébként nagyon király lett. A Reinhardt, ami még nagyon tetszik. A Reinhardt, ahogy lángol a feje. Úristen, az nagyon király, az is áll az égnek. Egyébként tökre sokan írják, hogy nekik már Reaper tetszik a legjobban, és nekik már Reaper skin egyébként nekem ez nem annyira. Nem nagyon. Mármint, hogy ugye egy tök lámpás a feje, az még alapvetően rendben van, az egy apró technikai rész az, hogy sokkal jobban látszik, mint az összes többi skinje. Tehát, hogyha egy sötét helyen vagy, ugye a Reapernek alapvetően általában... A világít, igen. De hogy sokkal jobban látszik. A másik, ami nekem nagyon fura, azok a gyertyák a fegyverén. Ez engem nagyon zavar. Ugyan. Az ilyen fura. Úgyhogy igazából ami skinek nagyon-nagyon tetszenek, azok megvannak, kivétel a Junkrat. Tehát én a Junkrat-et szeretném még mindenképpen, de... Az helyzet, hogy az árát nem rakod össze, mert ugye ezek a... Ezek az eventes, ezek 3000 kreditbe kerülnek. Tehát ilyen elképesztően sok. 750 az epikek, de hogy az is nagyon sok ahhoz képest. Hát igen, a legendary azok ugye 3000 kredit, amikor egy normális legendary 1000. Igen. És ugye, hogy egy ezret se nagyon gyűjtesz össze, nem hogy 3000-et. De egyébként és ugye az annyira nem egy... értem ezt a szisztémát, amit a Blizzard csinál, tehát ez annyira szerintem unfair. De ez fejlődés, mert legalább meg lehet venni, mert ugye a Summer Games most már lehet, igen. Megvenni őket. Hát legalább. Egyébként tényleg, én kettőt eszem megvettem. És a többit nyitottam, mert mint úgy nyit, tehát hogy csináltam ugye egy nyitós videót, 15 normális ládával, meg 26 Halloween-i ládával, ugye a 15 normális ládám az összegyűlt, a 26-ot azokat vettem hozzá, és igen, azt hiszem 26-ot, és azokat nyitottam, és aztán az összegyűlt pénzben megvettem a maradékot, mert hogy mert hogy ez viszont tök izgi, mert hogyha mit tudom én emlékszem még a lolos korszakból olyanokra, amikor így összeültünk a srácokkal, és mondták, hogy hát ezt a skintest csak season 1 végén, vagy season 2 végén lehetett megkapni, és mit tudom én, és ez még az eredeti, és akkor ha mit tudom én, x év múlva visszanézek majd erre az Overwatch accountomra, mert én szeretnék x év múlva még mindig játszani az Overwatch-sal, nem tudom, hogy ez lesz-e ilyen szerencsém, vagy nem. Tehát ha játszok még akkor mondta, előkaphatok egyszer csak egy ilyen skint, ami ilyen ez micsoda, és hát ez bizony még 2016-ban a legelső Halloween-i seasonben volt ez a speciális skinje Reinhardtnak, vagy mitől Roadhognak, és Legendary, úgyhogy elég ritka a cucc. Tehát, hogy igazából a digitális tartalmaknak ez az értéke, és egyszerűen értéket kell nekik adni azzal, hogy ritkák. Ennek ellenére egyébként jelenleg nagyon sok Mercy-t lehet látni, nagyon sokan kinyitják a dolgokat. Azonban, ahogy telik majd az idő abban az esetben, hogyha ugyanúgy bővül a játékos társaság, mint ahogy egyébként ezt reméljük, hogy bővülni fog, mert hogy nyilvánvalóan ez szükséges ahhoz, hogy egy játék sikeresen életben maradhasson. Nyilván nem fog úgy bővülni, mint a LOL, mert hogy ezért fizetni kell. Itt van egy szűrő. Igen, itt van egy szűrő. Akkor előbb vagy utóbb tök büszke lesz az ember arra, hogy neki egy olyan accountja. Én egyébként a LOL-ban is elég büszke vagyok az accountomra, mert elég durva skinek vannak ott is így összerakosgatva, és annak ellenére, hogy nem játszom vele, annak ellenére ez egy jó, jó gyűjtemény. Igen, ezek a skinnek akkor értékelődnek föl az időben, hogyha a játék tényleg van annyira jó, hogy megállja az idő próbáját, és hosszan tartóan sok ember játsza. Igen, igen. Így van. De most egyébként látszik, hogy ugye tehát elkezdték hallani a játékosoktól, hogy úgy kezd kevés lenni, tehát ugye akik 200-300 szintűek, azok kezdik megunni a játékot, és akkor ilyenkor mondjuk behoznak a Halloween-nel egy tök új játékmódot, aminek valószínűleg lesz jövője is, meg folyamatosan hallott, hogy dolgoznak csomó új mapen, több új game módon, több karakteren, tehát hogy azért raknak bele tartalmat, ami felfrissíti a játékot. Én azt viszonylag ritkán hallom egyébként, hogy a játékot magát kezdik megunni, azt gyakrabban látom, meg hallom visszajelzésnek, hogy megvan nekik minden. Tehát, hogy például nálunk Fresh, talán ő a legmagasabb szintű, nem akarok utaságot mondani, de elég ügyes is a srácom úgy. Ő 200 fölött van valahol, ő neki így általában így, tehát hogyha ládát nyit, akkor így, jöhetnek a duplikétek, négy duplikét, mert hogy nyilván nagyon kicsi az esély arra, hogy meglegyen minden neki, mert hogy rengeteg minden van voiceline, meg ilyenek, az halál biztos, hogy amit akar ténylegesen, ez megvan már régen, azokra a karakterekre, amikkel játszik, arra megvan minden régen, és akkor ilyen, vagy előkerül még egy Bastion voiceline, ami igazából egy másik vippelés, thanks mate, vagy pedig duplikét. Tehát egyszerűen duplikét ezek. És ugye hiába jön a duplikétből pénz, mert én tökre örülök jelenleg, mert megveszem belőle azt, amit szeretnék. Viszont, ha neki már nincs, akkor így kit érdekel a duplikét. Apropó új játékmódok, meg hogy egy kicsit akkor más játékra is tereljük a szót. Ami még mindig Blizzard, mit szóltok az új heroikus Tavern Brawlhoz a Hearthstone-ba? Érdek, Viktor sokat. Egyébként még annyit akartam mondani, hogy körülbelül több mint fél óra, lassan 3-4 órája beszélünk az Overwatch, és senki nem mondta, hogy ne legyen már Overwatch. Hát én szerintem nem sok mindennel fordul elő amúgy. Nem nagyon, nem igen, nagyon. Most visszatértünk az Overwatch szekcióhoz. De szóval nem csak ennyit akartam mondani, szóval, hogy a Heroic Tavern Brawl szerintem nagyon drága, és túl sokat tudsz vele veszíteni. Rengeteget tudsz vele nyerni, de ugye ahhoz, hogy te nyerj, ahhoz másoknak veszíteni kell. Szerintem ez nagyon nem volt átgondolva a Blizzard részéről. Olyannyira, hogy ez inkább közelíti a játékot a szerencsejátékhoz valamilyen szinten, mint sem, hogy egy jó móka legyen. Igen, tehát a Brawl-ban még lehet, mondja, hogy... Ez micsoda? Az a lényeg, hogy a Hearthstone-ban hetente van egy ilyen új spéci játékmód, ami minden héten más, és általában tök poén, és minden héten, ha egyszer nyersz benne, akkor kapsz egy ingyenes alappaklit, egy darabot, és utána akárhányszor nyersz, az már csak ilyen extra fun neked. És vannak ilyen tök ötletes és innovatív játékmódok, a sakk az például világbajnok volt, tehát konkrétan a Hearthstone-ba behoztak egy sakkot a kártyákkal, és működött. Tehát, ugye volt egy ilyen boss fight akárazámban, és utána látták, hogy ez nagyon király lett, és így behozták egy heti brawl-nak az egészet. Igen, és most ez a heroikus Tavern Brawl ez azt fogja jelenteni, hogy ez is ugyanígy egy fél hétig fog tartani, tehát szerdától hétfőig, mint egy normál Tavern Brawl, és 1000 játékbeli arany lesz a beugró. Na most a mihez tartást véget egy nap átlagosan mondjuk 100 aranyat tudsz kiszedni a játékból. Tehát akkor ezért 10 napot egy kell. Egy nap maximum 100-at tudsz gyűjteni játékkal. Igen, és akkor a questekkel, de átlagosan mondjuk egy átlag ember mondjuk, ha 100-at összehoz, tehát egy paklinyit, az már nagyon az jó, igen. Az úgy jó. Vagy pedig 10 eurót fizethetsz beérte, hogy játsszál a Tavern Brawl-t. Na most... Ezért cserébe egy olyan játékmódot kínálnak, ami olyan, mint az aréna, magyarán szólva, ha 12 mérkőzés sorozatot kell játszanod, de hogyha háromszor bárhol kikapsz, akkor ott véget ér számodra a játék, és attól függően, hogy addig hányat nyertél meg a 12-ből, egyre jobb és jobb jutalmakat kapsz. Na most... Az arénának a nevezési költsége 150 arany, vagy 1,5 euró. Itt viszont ennek majdnem a, hát olyan hatszorosát, hétszeresét kell befizetned. De a jutalomrendszer úgy van megoldva, hogyha egyet sem nyersz, akkor is csak egy paklit kapsz. Viszont ahhoz, hogy nullásra hozd ki az egészet, magyarán szólva, hogy megtérüljön az a 10 euró vagy 1000 arany, ahhoz minimum 5-öt, de inkább 6-ot kell nyerned. Na most az aréna statisztikái alapján már pedig itt azért erősen ezt fogjuk nézni. Nagyjából a játékosok egy 1/5 fog ebből nullásra kijönni. A, igen, a 80% az meg bukni fog. Kettő meg van a nullás átlagban. Igen, kettő vagy három, igen. És itt azért ez az 5 győzelem, jó, az azért még bejátszik, hogy itt te rakod össze a paklidat, tehát így a kompetitív zúpaklik azok így tömbbe lesz vele szerintem ez a Tavern Brawl, de viszont ha összeraktad a paklidat, azon nem módosíthatsz. Tehát mondjuk előállhat egy olyan helyzet, hogy látod, hogy így összerakod a paklidat, és akkor látod, hogy mindenki zúpaklit nyomat, hát akkor valami olyat raknál bele, ami mondjuk ezt ellensúlyozza, nem tudsz, hanem csak ha befizetsz egy újabb körre. És annyi korrektség azért van benne, hogy a Blizzard azt mondta, hogy hát 50 eurónál többet nem kérünk tőle, tehát maximum 5-ször lehet nekiállni ezzel a heroikus arénával a héten. És mit nyer az, akinek nem tudom, akinek nagyon jól sikerül, vagy szóval Az ilyen összehoz, nagyon durva nyeremények vannak. Ha valaki már összehoz 9-10 győzelmet, az nagyon jól jár. 10-15 azt kell elképzelni, hogy... Arany legendarit, meg ilyeneket. Igen, tehát a 9 és 10 győzelem között van egy nagyon durva exponenciális ugrás a jutalmakba. Azt kell elképzelni, hogy 9 győzelemnél kapsz 9 paklit, plusz dustot, amiből kártyákat craftolsz, olyan 400 körül, plusz aranyat, amiből paklit vehetsz, vagy befizethetsz egy újabb Tavern Brawl-ra. Mondjuk annyit nem kapsz, hogy egy új kijöjjön belőle, de mondjuk egy arénára simán azt hiszem 300 valamennyit kapsz, és igen, és ennyi. Na, és ezzel szemben a 10. győzelemnél kapsz 16 paklit, tehát majdnem dupla annyit, mint a 9-esnél, és a kicsivel több dust és arany mellett egy fix aranylegendás kártyát. És aha, ugyanez van a 11 és a 12 győzelemnél, csak ott nem egy csak aranyat, hanem kettő aranyat és három aranyat kapsz még minden mellé. És ez egy olyan brutálisan nagy csali, aminek valószínűleg nagyon sokan be fognak dőlni. 50 paklit kapsz. Most igen, hiszem meg. Nagyon kemény. Ez nem durva. Hát az ilyen nagyon nagyjából 100 euró értékű móka. Szóval van tétje a dolognak, csak a... Tehát ki van ez matekolva? Na, tehát az embereknek kb. A 3%-a fogja ezt így megtapasztalni. Jó, hát nem baj. Hát csak ugye kérdés, hogy mennyire fog elmenni a kedvük a játékosoknak, és nem meglátják, hogy gyakorlatilag mindent elvesztenek, hogyha... Hát az a helyzet, nem a játéktól, hanem az élettől. Hogy, nem hiszem, hogy nagyon-nagyon gyakran megpróbálnák azok. Ez az helyzet, hogy ez pontosan annyira szerencsejáték, mint az egész játék maga, ugyanis pontosan annyira függ szerencsétől, mint egy normális, csak nagyobbak, mint egy normális ilyen aréna, csak nagyobb a... nagyobb az összeg, amiben játszol. Igen, az arénához lehet hasonlítani, mert ugye ott ugyanúgy nagyon random a pakli választás. Ettől nem lesz. Egyébként írják a cseten, és ezzel valahol egyetértek. Mondjuk én nem ismerem meg fel a játékot feltétlenül ehhez, de azért nekem is úgy tűnik, hogyha mondjuk nem egy paklit rakhattál volna össze, hanem kettőt. Igen, igen, igen. Akkor talán valamivel változna, de... Vagy esetleg... De egyszerűen az, hogy... Magyar... Hogy tényleg ahhoz, hogy ennyit tud nyerni vele, ahhoz az kell, hogy az alsóbb szinteken, tehát kevesebb winner, ugye sokkal kevesebbet nyerni, és ilyen nagy beugrónál szerintem ez sokkal jobban eltaszítja az embereket. És ugye az arénán egyszerűen jobb az árazás. Én meg szerintem ezt egy ilyen HC contentnek szánták, mármint, hogy ez ilyen annyira... Hát heroik. Azok, igen, hogy azoknak, azok fognak erre rámozdulni valószínűleg, meg azok érzik ezt potenciális lehetőségnek, akik egyébként képesek. Amúgy is hardcore küldik tehát, a dolgot. Amúgy is képesek ezt ledarálni egyébként, és teszem azt, hogy tudnak. Az, hogy egy paklival menjen az ember, az ugye egészen jól megfogja a One Trick Pony-kat, a Six Pool-t. Nem tudom, hogy a Six Pool fogalom kinek mond valamit, és kinek nem. Nekem, igen. Ugye ez még StarCraft-os móka. Jó kis zergrás. Csak Zergling Rush-t, és akkor elég gyorsan ne falazzon be, és akkor onnantól kezdve tudod ugye lehúzni. Tehát ez ilyen One Trick Pony-ka kiüti gyakorlatilag. És viszont marketing, illetve nem marketing, PR szempontból, mindegy, emberi elérés szempontból ez zseniális, mert így látom magam előtt a videókat, ahogy így a... 12/12 heroik aréna, mit tudom én. Igen. Vagy az én videóm, amikor 30 perc után már a sarokban sírok körülbelül. De egyébként igen, ez a streamereknek még egy olyan dolog, amiben érdemes lehet benevezni. Nekik igen, igen. Akkora feszültséget ad rá egyébként a játékra. És ráadásul, ha valaki ennyire magas, tehát hogyha... Ha érzi azt, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor valószínűleg egyébként sokat játszik. Tehát azt, amit most mondhatok, hogy ugye 100 arany az, amit átlagban egy ember kihoz. Igen. Én szerintem ez valószínűleg ezeknél az embereknél, akikkel erre lőttek, ez lényegesen magasabb, és valószínűleg ők nem érzik annyira a hatalmas kidobásnak. Abban az esetben viszont, hogyha egy nem magyar videósról van szó, akkor pedig pláne, mert ugyanaz, ez nagyon-nagyon hasonlít, ez késes dologra. Egyszerűen azzal, mint tudjátok, a csés, ládanyítós, késes móka. Hogy ugyanaz csinálja gyakorlatilag kis változtatásokkal, viszont akkor a tétet rak rá az értéke, hogy egyszerűen már az önmagában kontenté teszi, annak ellenére, hogy egyébként valószínűleg egy arénázás is kontent lehet. Mert hogy meddig jutunk el, sikerül-e a következőt? Igen, igen. Az egyébként. Az is simán. De ez hát sokkal nagy vonalúbb ról. Mondjuk ilyen szempontból tökre igazad van, mert tényleg azok a streamerek, akiket amúgy is rengetegen néznek, van 130 ezer aranyuk, amit nem tudnak mire felhasználni. Úristen, a Kriparian! Annak igen, konkrétan ő arra gyűjt, a Kriparian arra gyűjt, hogy egybe az összes létező kártyának az arany változatát kraftolja le, és arra gyűjti a dustot meg az aranyat. Annyira elvettem őt, és egyszerűen ott van neki már több ezer lap, amit így szétdiszencsantolhatna Dustra, és nem nyom rá a gombra már 2-3 éve kb. Tehát vannak megszállottak. Egyébként én valószínűleg a YOLO próbáljuk ki kategóriába fogok majd esni, tehát én biztos kipróbálom. Egyszer-kétszer biztos. Van 1000 aranyam történetesen, úgyhogy így nem rászánom csak így a poén kedvéért, vagy másoknak elrettentése. Az biztos, tehát ezt mondom, ez vagy azoknak éri meg, akik nagyon profik, vagy azok, akiknek van mondjuk nézőtáborok, akik vagy vele együtt sírnak, vagy vele együtt. Erre én vagyok az ékes kivétel, mint példa. De tehát én ezt mert a kettőt látom. Te már úgy érzed magad kivételnek, hogy nem vagyok profi, de van nézőtáborom, igen. Jó, de hát ez nem zárja ki magát. Olyan is, tehát, igen. Tehát, hogy olyan viszont kevesebb van, aki én valószínűleg nem lépnék be a játékba, tehát nem telepíteném most a telefonomra így gyomorra, és fizetnék be 10 eurót, hogy aztán így, nézd már, lapok. Akkor rakjuk össze egy paklit. Ez mit csorog? Ez az is csorog. Szóval nyilván így nem lenne jó ötlet a dolog. Valószínűleg nem lenne egy annyira sikeres videó egyébként a dolog. Hát ki tudja. Az emberek fevők arra, amikor valaki csak úgy becsöppen így a mély vízbe. Visszatérve egyébként, én úgy gondolom, hogy akkor lenne ez sokkal a korrektebb, hogyha nem azt mondanák, hogy háromszor elbuksz, és akkor így köszöntük szépen, hanem engedni a játék, hogy végigjászd azt a 12 mérkőzést, és akkor 12-ből ahányat megnyertél. Mert 12-ből 12-t hozni azért elég nagy kihívás. De mondjuk, ha hagyják, hogy végig szenved a 12-t, akkor az a 4-5 győzelem, amivel kb. Így nullásra ki lehet majd hozni, azért nem tűnik annyira lehetetlennek. Egyébként ez is ilyen korrekt dolga. Tudjátok, mi gondolkoztam most? Valószínűleg ez átkozott túl nehéz. Valószínűleg, ha nem lenne az, akkor már megcsinálta volna valaki. De azért így nekem a Twitch Plays aréna és a Twitch Plays Tower Brown azért az így eszembe jutott. Miért az? Bármint, hogy tudjátok, nektek megvan a Twitch Plays, mint fogalom. Uh-huh. Nincs. Hát ugye, amikor a Twitch-en a chat irányítja a játékot. Jaj, igen! Volt egy, úristen, mit játszott végig a Pokémon játék, valami nagyon-nagyon régi Pokémon játék. Aztán próbálták az első Halo-t, ami nyilvánvalóan nem volt nagyon sikeres, ugyanis viszonylag hamar a legelején át kell menni egy farönkön, egy szakadék fölött. És a chattel nem nagyon lehet átjutni a farönkön. Úgyhogy az végeredményében kimaradt, de hogy ez mennyire vicces lenne már egy ilyen Twitch Play. Streamerek alatt egyébként csinálnak ilyet arénával, hogy mindig sorsolnak egy nézőt, aki megmondja, hogy melyik kártyát pikkelje. Tehát, hogy próbálkoznak, de hogy ez sokkal fannak, hogy... Hanem egyszerűen tényleg ráengedni a chatet, és akkor mondjuk ez elég. Egyébként elég sok. Elég sok olyan játék van most már, ami direkt így beépíti, az integrálja a Twitch chatet, és akkor attól függően, hogy így a chatre beírnak bizonyos parancsszavakat, történnek dolgok a játékban, hogyha így létesítjük ezt az összeköttetést. Aha. A legutóbbi ilyen, amivel játszottam, azt hiszem az a One Troll Army volt, ahol így konkrétan spónoltathatnak ilyen ellenfeleket, akik így ostromolják a váradat. De hát értelemszerűen ezek a Twitch-es integrációk mindig ahhoz vezetnek, hogy a szerencsétlen streamer az így halálra van itt. Konkrétan. Meg jó, hát nyilván. Egy-két ilyen jumpscare-es játék is van, hogy így beírják, hogy mit tudom én, witch, tehát boszorkány, és akkor így beugrik a képbe egy ilyen boszorkány, és megijeszti a streamert. Tehát ezek azért ezek viccesek, de általában mint játékok nem állják meg a helyüket. Hogy a játékipar miért nem szabadult még rá az ilyen one-sided contentre? Tehát képzeljétek el egy zombi apokalipszis-es játékot, ahol a zombik a nézők. És a streamer meg csak próbál menekülni, és ilyen ezek annyira vicces tartalmak lennének. Nyilvánvalóan nem ez lenne, értitek, a legvalidabb dolog ever, de hogy... Az vicces, mindenképp vicces. Úristen, Kis Józsi 23 üldöz, ne, úristen! És lehetnének, igen, tényleg lehetne user nevük, és csak próbál ezeket lelőni mindet. A szerveren gondolkodtunk egyébként, hogy meg lehetne csinálni például egy Hunger Games-en, hogy mondjuk a nézők tudnak neked bedobni ilyen, mint a filmben is a támogatók dobnak ilyen segítségpapot. Kettőt találhatsz, honnan indult az ötlen. Ó, oh, oké. Okay. akkor visszakanyarodtunk. Ez nagyon-nagyon régóta fel lett vetve ez az a gondolat egyébként. Nagyon-nagyon régóta, hogy ugyanis zseniális lenne valami. Kájú hangci, igen. Hogy a nézők tudnának, igen, ez bizony zseniális. Viszont erről beszélgetünk majd később még. Jó. Csináljunk ilyet. Ija. Na, viszont törgessük egy kicsit, mert már fél időnél járunk, és még úristen, alig beszéltünk játékokról. És még egyébként csak szajműmivel játszunk. És egyébként még csak szajműmivel játszunk. Hát a mentünk tovább. Egyébként nekem nem lesz nagyon húzós, amivel játszottam a héten. Talán... elővettem egy halomjátékot egyébként, ami nagyon-nagyon király, a Hello Neighbor-t elővettem. Na, milyen? Hogy tetszett? Nagyon-nagyon tetszik. Az a játék szerintem, én nem voltam eddig benne soha ezekben a horror stealth játékokban, aminek ez sorolja magát, viszont ez a játék pont annyira nem horror, hogy én bírjam. És ez nagyon jó, azonban átkozottul megszivattam magam közben, vagy átkozottul megszivattak a körülmények közben, a videófelvétel közben, úgyhogy hogy nem végeredményében eddig háromszor játszottam végig a játékot. ugyanis az egyik felvétel ez nem igaz, mert a gomb, tehát a beírós kódot, egyébként te megtaláltad a beírós kódot? Nem. Engem mindig megfogott az a szemét szomszéd. Én megcsináltam egyébként, de a beírós kódot azt konkrétan sejtettem egyébként, hogy hol van, tehát megtaláltam azt a helyet, ahol van valószínűleg, sejtettem azt is, hogy mit kell hozzá használni, azért nem akarom elmondani, mert nekem is lesz róla videó, most nem akarom lesz spoiler! Viszont nem találtam meg ténylegesen a kódot, mert én a kép hátulján, le kell venni egy képet egyébként, és én a kép hátulján kerestem a kódot, ami nem volt nagyon egyszerű, mert nem esett le úgy a kép, hogy ne a képet lásd, hanem a hátulját. Tehát, hogy az így nem volt már magában nagyon egyszerű, viszont a falon volt a kód mögötte. És azt meg nem találtam meg, úgyhogy ahhoz néztem videót, de hogy egyébként az összes többit is sikerült megoldani. Viszont úgy, hogy először elkezdtem végigjátszani a játékot, csináltam róla a videót, mit tudom én. Aztán, amikor le akartam állítani a felvételt, miután lefeszített a második zárat is kinyitottam, tehát két zár ki volt nyitva, le akartam állítani a felvételt, akkor nem állt le. Tehát egyszerűen nem állt le, ami ugye azt jelenti, hogy kifagyott a Shadow Play a háttérben. Oh. Csak nem akart nagyon kommunikálni erről, úgyhogy ezt teljesen ki kellett dobni. Utána nekiálltam még egyszer, és egész jól haladtam, ugyanúgy megvolt a két zár, mit tudom, egyébként, ha rávilágít, azt nyilván elkap. Na mindegy, szóval, hogy megvolt a két zár, kinyitottam, mit tudom én, és utána elkergetett a szomszéd a saját házamig, mert ugye oda el tudsz bújni, és bedobott az ablakon egy medvecsapdát, ami elkapott. Akkora állat, így dobálja a csapdákat konkrétan. És én azt hittem, hogy nem lehet belőle kijönni. De ugye ki lehet jönni a medve csapdákból egyébként, csak ugye addig soha nem volt alkalmam próbálkozni vele. És aztán jöttem rá, mindegy, az én, hogy kiléptem a játékból, mert hogy ugye ez akkor egy game breaking bug, mert hogy oda nem jön be a szomszéd, nem szed ki a medve csapdából, de te se tudsz kiszabadulni, tehát ott állsz a medve csapdában forever. Onnantól kezdve, hogy kiléptem a játékból, és viszont ha a játékból kilépsz, akkor előről kezdi. Igen. Úgyhogy el kellett megint játszani. Szajmi, neked összegzem nagyon gyorsan a játékot. Nagyon alfa, tehát hogy még nem a végleges grafikai stílus, nem a végleges content mennyiség, semmi. Gyanakszol arra, hogy a szomszéd a pincéjében csúnya dolgokat csinál. És be akarsz jutni a pincéjében. Én meg megpróbálja ezt megakadályozni. És van egy mesterséges intelligencia, nyilván a saját határaival, ami úgy alakítja a területet, hogy átrendezi minden egyes, tehát mindig ha elkap, akkor újraéledsz a saját házadban. De hogy új csapdákat helyezel, tehát a fűben elrejti a medvecsapdát oda, király. Ahol mentél, bezárja az ajtót, bedeszkázza az ablakot. Folyamatosan adaptálódik. Folyamatosan adaptálódik hozzá, nyilván mindig hagy egy rést, hogy bemász. Valami mindig van. Tehát, hogy hirtelen egyszer csak elképzelhető az, hogy a játék közepén hirtelen újra kinyitja a bejárati ajtót. Tehát, de hogy alapvetően mindig hozzá passz szintja a te taktikádhoz a játékot. Egyébként nekem nagyon komoly terveim voltak ezzel a játékkal, miszerint, hogy ebből vágott videó tartalom lesz. Videó. Egy erősen, egy tényleg heavily vágott videó, de mondjuk 12 perc. Ez volt a kitűző célom ezzel a játékkal, úgyhogy az első körben másfél óra felvett képanyag, a második körben pedig egy óra felvett képanyag, nem feltétlenül tette ezt könnyűvé. Végeredményében egyébként egy 2x12 perces videóformátumban egyeztem ki magammal, ebből az első rész megvan, az már fel is van töltve YouTube-ra, de még nincs publikálva, nem is lesz, egészen addig, ameddig a második részt nem vágom meg. Melyiket lehet, hogy holnap kirakom az első részt. És sikerült egyébként pont 12 percesre, de úgy, hogy így kihagytam ilyen combos részeket, de nagyon fan az a játék, nagyon élvezem, és nagyon várok hozzá kontentet. Kapott most update-et, most már le lehet menni a pincébe, és ott nagyon beteg dolgok vannak. Az már ki is jött. Igen. Igen, az már ki is jött, mindegy, igazából én amikor videóztam, még nem, csak nyilván az a helyzet, hogy akárhonnan nézzük, ennek a videónak a megvágása, az jelenleg vagyok 5 óránál. Tehát ugye jelenleg tart 5-6 óráig, azt hiszem a dolog. Tehát ez nem csak elkezdtem streamálni, nyilvánvalóan reménykedek benne, hogy a végeredménye majd így tetszeni fog az embereknek. Sajnos ez nem ilyen egyszerű, szóval ez nem feltétlenül fog így történni. A másik, ami említésre méltó, összesen 3 említésre méltó lesz, tehát a következő, ami említésre méltó, az mondjuk a Gears of War, van Gears of War 4, a továbbiakban sem vagyok Gears of War rajongó, de jó, mert robotokat kellett benne ölni. Nagyjából én ennyit tudok elmondani a játékról, és volt még egy, ami az viszont elég izgalmas volt számomra eleinte, aztán kiderült, hogy nem az, ez pedig nem más, mint a YouTuber's Life-nak egy új kiegészítője, amiben a zenei karriert hozták be a nagyjából a legsutább módszerrel, amit ki el lehet elképzelni. Tehát, hogyha így tippelgetnem kellett volna, hogy mi lenne az egyik legrosszabb opció, az ez lett volna. Gyakorlatilag ugyanazok a mechanikák, mintha játékvideós lennél, csak zenei videós vagy. Tehát ki kell találni ugyanúgy, hogy melyik ilyen nagyon kötött, nagyon... Tehát azt kell csinálni, amit ő vár. Ugye ez általában a problémája az ilyen jellegű játékoknak, hogy annyira kötött, hogy igazából így elveszti a fan részét. Tehát ha például volt pofám ukulelével csinálni egy metal videót, ami szerintem a világ egyik legnézősebb koncepciója, akkor nyilvánvalóan azonnal megjött az összes gyűlölködő komment, mert ukulelével nem csinálunk metal videót. A másik ilyen, hogy ha veszel egy zeneszámot, hogy csinálj róla covert, akkor ugye abban nem nagyon tudsz még egyet csinálni, mert hogy értetek, az a zene, tehát ugyanaz lenne, szóval a játék elején már tudod, ki tudod fejleszteni azt, hogy tudjál saját számot írni, viszont ha saját számot írsz, akkor van olyan komment, ami azt írja, hogy nagyon ügyes vagy, nagyon-nagyon kreatív az, hogy saját számot csinálsz, de ennyi követővel maradjál szépen a feldolgozásaidnál. És maradjál te a feldolgozásaidnál. Bon. És nyilvánvalóan tökre érthető, mert a saját számod az nem hoz magával egy hype-ot. Mert ugye a játékoknak is, és most itt a zenéknek is, van egy ilyen kis görbéje, hogy éppen egyre több embert érdekel, stagnál az érdeklődés, vagy mi a helyzet. És a saját számaidnak nincs érdeklődési hozzáadott értéke. Tehát ugyanval nem tudsz nőni gyorsan. És emiatt így nem is enged. És ami számomra egyébként nagyon-nagyon fura, és nagyon-nagyon fura, az, hogy ezek a karrierek teljesen el vannak különítve. Olyan nincs, hogy te zenészként hirtelen akarsz csinálni egy gamer videót. Meg tudod venni a gamer cuccokat, a számítógépet, amit tudom én mit, de olyan nincs, hogy zenészként te akarsz csinálni egy gamer videót, mert a játékokat viszont nem tudod megvenni. Nem lehet egy polcod, ahova játékokat gyűjthetsz, egy polcod, ahova zenét. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ha minden jól megy, előbb vagy utóbb, x időn belül a kezükben lesz egy széles tárháza a YouTube tartalomgyártásának, ezeket a lehetőségeket egyelőre úgy néz ki, hogy nem mossák össze. Ja. Ha úgy oldanák meg, mint a Sims-be az állásokat, hogy választhatsz, hogy milyen munkát akarsz csinálni adott időben, az úgy nagyon király lenne, hogy így tényleg kitűzöd a célokat, és akkor olyan, hogy mondtad, hogy külön polc a játékoknak, külön polc a hangszereknek, külön cucc a beauty szaroknak, és akkor így választasz, hogy épp milyen videót akarsz csinálni. Szerintem egyébként ennek a valójában az egyetlen valid megoldása, úgymond elfogadható valid megoldása, az lenne, hogy ott van az összes cucc, és így... Csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogyha ott vagy milliómos gamer, youtuberként, aki már egyébként unja az életét, az igen, vehet egy ukulelét. Igen, vehet egy speciális mikrofont, mert akkor kell mondjuk egy speciális mikrofon, és igen, onnantól fel tud venni zenés videót. Mert hogy nagyjából ennyi kell, értitek? Tehát, hogy nem... Szóval, hogy... Szóval ez így nem működik, illetve már a gamer videóban is egyébként voltak ilyen, tudjátok, amikor a kártyákat válogatjátok, amikor csináljátok a videót. Ott voltak ilyen mélyen felháborító dolgok. Tehát amikor a kártya közölte veled azt, hogy a gamerből az a baj, hogy nem tudok rá példát mondani, mert arra már nem emlékszem ennyire, viszont itt a zenében van olyan, hogy így egyszer csak közli veled a kártya, hogy rájöttél, hogy el van hangolódva a gitárod. És de ne jöjjek már rá, hogy el van gitárom, mi lenne, hogy egyébként nincs arra gomb, hogy behangolom a gitáromat. Tehát nem az van, hogy valamit kihagytam, hanem az, hogy egyszerűen így rájöttél, hogy el van hangolódva a gitárod. De mi lenne, ha nem? Vagy legalább tudnék ellene tenni valamit, vagy bármi, whatevs. De nem. Úgyhogy nekem nem tetszik a zenés egyébként egyáltalán. Nem is illik ez a játékmechanika a zenéhez egyébként. A későbbiekben csak remélem, hogy tudunk koncerteket tartani, meg ilyenek is koncerteket szervezni saját fejed, de ugye ott még nem tartok. Úgyhogy én szerintem eléggé rossz irányból közelítették meg ezt a dolgot. De tényleg annyira zseniás lenne, ha fognák is egy nagy játszótérre, beszórnák az összeset. És miért ne, egyébként, csak most őszintén, miért ne tudna valaki, ha nagyon ügyes, menedzselni egy gamer csatornát, és mellette egy zenés csatornát mondjuk. Nyilván marha nehéz. Mármint, hogy ebben a játékban, ha a végénél tartasz, és már 4 embered van, akkor már azért pretty nehéz, hogy így mindenkit menedzselj, hogy éppen mit csinál, mit tudom én. De miért ne lenne lehetséges? Hát meg ettől lesz érdekes a játék. És ettől, igen, így most gyakorlatilag abban az esetben, ha nem újra akarod játszani a játékot, hanem először elindulsz, és kiválasztod, hogy te zenésként akarsz először elindulni, akkor azt mondod, hogy oké, nem fogod nagyon észrevenni, hogy ez így baj. Viszont, hogyha újraindulsz gamerként, vagy gamerként indulsz, és újraindulsz zenészként, akkor nagyon szembetűnő az, hogy az elején jöttek a gamerben a barátok, hogy írtam egy játékot, de nem akarok, vagy csinálj, mit tudom, van egy játék, de nem akarok róla, nem értek annyira a rögzítéshez, meg a fel, csinálj már róla nekem egy videót, adok érte $80, ami soha nem történt. Egy barátom se jött oda, soha. Hogy soha. Nyilván. Egyébként nyilván nem a barátaimtól várok pénzt, de értitek. Tehát, de úgyse, hogy írtak egy játékot. De úgyse soha. És akkor most ez annyiban különbözik, hogy a szöveg az, hogy hallottam a szobád ablakán kiszűrődő zenét, nagyon tetszik, írtam egy számot, adnék $80, hogy felrak róla egy cover. Hát gyakorlatilag csak átszkinezték a gameplay-es cuccot. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy csak átszkinezték. Fogok vele játszani egyébként saját magam esetleg Twitch-re streamelve, vagy valahova eldugva, azt tudom, de erre a periszkópa, valahogy eldugva fogok vele valószínűleg játszani, csak azért, hogy kiderítsem azt, hogy későbbiekben van-e benne több content, ami más, tehát ami tényleg különbözik. Mert jelenleg az, hogy jó, mondjuk valóban nem értek a zenecsatornákhoz, de szinte kizártnak tartom, hogy valamilyen zeneszámnál fizessenek azért, hogy csinálj róla egy covert. Örülj, ha nem törik el a lábad. Inkább beklémelik, és még te fizethetsz a végén nekik. Ja, szóval nagyjából ennyi. Még egy dolog van, amiről esetleg beszélnék, de azzal nem játszottam végül nagyon sokat, csak most a stream előtt, ugyanis megvettem egy gyerekkori kedvencemet, egy hatalmas gyerekkori kedvencemet, az Outlaws névre hallgató ilyen cowboyos játékot. Úristen, neked meg van dobozosban? Uha. Jó, én neked meg van dobozosban. Lenne. Valaki itt nagyon öreg. Az. Hatalmas nagy reklám következik, de pont leszarom. Akkor ez. This is it. Nem? Nem. Így nézett ki a videón. Abszolút nem. Akkor összekevertem valamivel. A pillanat, és küldök róla egy Wikipédia oldalt. Tessék, ez. Ez egy 97-es játék. Ez is 97-es, akkor valamivel összekevertem. Lehet, hogy ezek artok hozzá, de hogy nem láttam soha ilyen artok. Tessék, ez. Na, szóval, hogy nagyon szerettem ezt a játékot. Ez alatt azt kell érteni, hogy nem volt meg. Akkoriban még nem tudtam, hogy lehet leszedni játékokat. úgyhogy volt hozzá egy demóm. És azzal, az az egy demó, az egy pálya volt, egy nem annyira nagy pálya. És azt a pályát játszottam újra, és újra, és újra. Szerintem ilyen 40, 40, 50, 60 órám simán benne van összesen. Csak a demóban, és csak azon a pályán. Odáig jutottam a dologgal, hogy gyakorlatilag tudtam, hogyha egy irányból elindulok futva, és aztán elkezdek ugrálni, akkor hogyan kell a kerítésről átpattanni a kaktuszra, nem tudom, és végigpattogni úgy, hogy mindenkit lelőjek, de hogy én közben ne sérüljek, és hogy ne álljak meg. Tehát, hogy ideig sikerült, ez még általános iskola alsó tagozat, vagy még előtt, nem, általános iskola alsó tagozat. És elképesztően szerettem, és most előkerült egy interjúval kapcsolatban, mindegy, és utána rá googliztam, és kiderült, hogy a Gogon kapható, nem van. Ért, és így... Ott sok jó dolog van ám, Gogon. Úgy éreztem, hogy ez most eljött, és bevallom őszintén, nagyon erősen gondolkodom, hogy csak a nosztalgia kedvéért csinálják-e belőle egy videót, halálbiztos vagyok benne, hogy nem nézné meg senki, de senki. Ugyan? Viszont... Kis hitű vagy. Viszont ennek ellenére annyira gondolkozom rajta, mert én annyira élvezem, hogy ez valami hihetetlen. Jó, nyilván én is láttam most jelenleg, hogy nem működik. Egyébként, ha valamit lehetne streamben játszani, az ez, mert nem lehet benne föl és lecélozni, csak jobbra és balra. Tehát, hogy csak így vízszintesen mozogsz a pocskával, hogy föl, ugye nem tudsz még célozni benne. Elég Doom feeling mindegy... volt még első ránézésre. Igen, egyébként igen, csak cowboyos. Tehát egy nagy gyep. Igen. Oké, én ennyit akartam. Jó, akkor én is gyorsan, aztán rátérünk a fő témánkra, a Nintendo-ra. Nem ússza meg. Na, én a héten hát három játékkal játszottam. Detto, ami így érdekesebb. Az első, és akkor kezdjük ezzel, az valami egészen fantasztikus. A Manuel Samuel fantázia névet kapta. Erről akartalak is kérdezni, mert rám írtak stream közben, hogy streameljem ezt a játékot. És ilyen, what? ez a játék fantasztikus, tehát a lényege az, hogy neked a karaktered pislogásától kezdve manuálisan kell őt mozgatnod. És a sztori az, hogy van egy nagyon gazdag, nagyon elkényeztetett kis bunkó gyerek, aki hát így véletlenül így meghal, és lekerül a pokolba, és a pokolban alkut köt a halállal, aki azt mondja, hogy ha egy napig mindent manuálisan csinál, és nem hal bele, akkor tovább élhet. És tényleg nekünk kell egy ilyen eléggé érdekes billentyű kiosztás mellett így levegőt venni vele, pislogni, mert különben elkezd elfehéredni a képünk. A levegővétel az olyan, hogy külön gomb van a kilégzésre és a belégzésre. Jobb láb, bal láb, fölegyenesedés, és különféle interakciós dolgok, jobb kézzel, bal kézzel, meg így aztán ilyen különféle szituációkba belekerülünk, hogy mondjuk reggeli rutinom. Tehát pisilünk, fagatmosunk, tusolunk, felöltözünk, kimegyünk a házból, és ez konkrétan így úgy, hogy így lépésről lépésre szó szerint. És mindeközben egy olyan fergeteges narrátor van, hogy így szakadsz a röhögéstől. Tehát ez az atomcinikus narrátor, és közben amiket így leművel a karakter, tehát így szakadsz. Értem, akkor előveszem azt a játékot. De hogy milyen retardáltul sétálnak a trailerben benne. És az a poén van benne kóp konkrétan, és úristen, tehát azt valamikor egyszer meg ki kell próbálni. Hát nem tudom még milyen, de azt valamikor még ki kell próbálni. És még mi van benne? Ja, meg vannak ilyen challenge módok. Tehát fantasztikus. És így látszik, hogy így a kedves nézőimnek is így megtetszett a dolog. Jó, mondjuk eléggé clickbait lett így a címe és az indexképe és a videónak. Tehát... De hát egyszerűen ez a játék. Tehát így szanaszéjjel húgyozol konkrétan, és akkor ha nem jól irányítod szerény karaktert, aztán elhajlik a gerincek közben. Mondtam is, hogy hát ez egy ilyen izmosabb bulis este után bárkivel megtörténhet, ugye. Tehát végig így lehet könnyen azonosulni is a tartalommal, de tehát így nagyon ötletes a játék, és nagyon jól van kivételezve. És az egész valami 7-8 euró ráadásul, tehát Én nekem ez egy ilyen nagyon kellemes meglepetés volt. Tehát így elején így ránéztem, így menjünk a személyen, mondom, mi ez valami, nem tudom én, milyen vicikvacak kis indi játék, akinek így sose hallottál róla. Megnéztem, hogy így miről szól a játék, mondom, úristen, ezt most. És az a helyzet egyébként, hogy... És az egy ismerősöm is azon játékok egyike, hogy amit csak úgy random belőttek a levelező ládánkba. Tehát nem az, hogy igen, nem még csak érni se kellett a kulcsot, nem semmi, fogták és bekatapultálták a postafiókukba, úgyhogy én ilyenkor mindig úgy örülök, amikor egy jó játékkal találkozom. Pontosan, és az a poén, hogy az egyik cimbi így írta is még nekem, hogy te figyelj, itt van ez a játék, próbáld ki, mert szakadni fogsz, és akkor így be is ugrott, hogy hát persze, hát ez már benne van a postajárdában, csak még életidőm nem volt arra, hogy foglalkozzak vele, de aztán utána tényleg így rámoccantam, mert egyszerűen fantasztikus, hogy így mit ki lehet hozni, így viszonylag egyszerű eszközökkel és egy jó narrációval. Tehát Manuel Samuel. A másik játék, amivel a héten dolgom volt, az a Civilization 6. Nekem is. Jó. Nagyon jó. És nekem így az kristályosodott ki abból a pár órából, amit így beletoltam. Egyrészt, amit így streameltem belőle pénteken, másrészt, amit utána abba a pár órában, amit még utána beletoltam így az éjszakába, hogy lényegében megpróbálták így az elmúlt 3-4 résznek így a jó dolgait így egybegyúrni, és azt így egybe kitolni. Nekem nagyon tetszett így a vizualitása a játéknak, meg hát a zenék, úristen. Annyira jó zenék vannak benne. Így beraktam munka közben, vagy ilyen 4-5 órányi zene van így a 18 különböző civilizációnak, vagy nemzetnek az 5 vagy 6 különböző érájához, plusz még egy-két ilyen alapzene, gyönyörű, tehát annyira nyugis, chill out az egész hangzása a játéknak, és hát a fő dolog, ami így változott benne, az inkább a városépítésben érhető, tehát legalábbis én eddig itt tartok. Az pedig az, hogy most már így a környező régiókat nem az van, hogy így ráküldöd a munkást, és így külön-külön megműveled, és akkor az egyikre mondjuk bányát raksz, a másikra szántóföldet, a harmadikra én mit tudom én milyen ilyen improvementet, hanem konkrétan a városodban építhető dolgok egy része az olyan, hogy beépíted azt az adott zónát, és ez viszont egy tök új dolog, tehát a városod most már nem az lenne, hogy egyetlen egy cellára összpontosul, és akkor abban minden benne van, hanem itt szépen így kiterjeszted a városodat ilyen kerületekre, és az adott kerületet utána, ha az megépült, ahogy így fejleszted ki az újabb dolgokat, újabb épületeket tudsz már kerület specifikusan építeni. Például építek egy templom körzetet, akkor a templom körzetbe, vagy mi is az? Nem, egy szent helységet kijelölök, így a város körül, az lesz egy ilyen zarándokhely, és akkor később, amikor felfedezik az emberek a kőművességet, akkor lehet rá templomot építeni, ha még tovább megyünk, akkor meg majd gondolom katedrális, meg ilyenek. Tehát azok az épületek, amik eddig mind így a városodban voltak megépítve, és csak a városodhoz tartoztak, azokat most így ki lehet szervezni a környező cellákba. Ami persze maga után vonja azt is, hogyha jönnek a barbárok, vagy a bunkó másik játékos vagy akárki, akkor azokat így lerombolhatja, és építheted újra az egészet. De alapvetően nekem nagyon tetszik, hogy így a várost így ki lehet szélesíteni ilyen látványosan. És a csodák is, tehát nagyon jól. Ezzel a játékmechanikával nem barátkoztam össze gyorsan. Tehát ugye a stream legvégén jöttem rá, hogy lehet ilyeneket építeni. Nekem se esett le. Már előtte egyértelműek voltak, de voltak bizonyos dolgok, amik ilyen nekem is egyébként csak a 2 órás stream vége felé esett le, hogy ez hogy is akar működni, tehát ez abszolút nem hiba szerintem. Meg még egy dolog így a játékkal kapcsolatban, most elfelejtettem, mit akartam mondani hirtelen. Mindegy, tehát, hogy nekem tökre tetszik, hogy így ki lehet szervezni így a várost, és így mondom, az egész játék hangulata jó, nagyon sok vetülete van a játéknak, tehát van kultúra, vallás, ismert személy, akit így külön áthódíthatsz, ugye a technológiai fejlesztés is, a diplomácia, és aztán még ki tudja, hogy mi jön bele még később, tehát nekem nagyon-nagyon tetszik most még, és hát a Firaxis játékoknál ezek a Civilization címek olyanok, hogy kijön az alapjáték, és arra legalább egy, de inkább 2-3 kiegészítő épül majd így az évek során. Mint ahogy a Civilization 5 és azt mondják, hogy annyira nem lett jó, de aztán a Brave New World kiegészítővel Isten király lett. És szerintem itt is már alapból ez egy erős kezdés. Azt hiszem, meg fogom nézni egyébként a streamedet, és utána, hogy már van elképzelésem a játékról, utána foglalkozom vele még egy kicsit. Egyébként így megnéztem most a videó alatti kommenteket, és így meglepő módon elég sok embernek tetszett, és ezt nem gondoltam volna, mert alapvetően... Ide is írták egyébként, ez alá a stream alá is írták a chatbe, hogy ráfügtek miattad a Civilization 6-ra. És alapvetően egyébként nálam is pozitívak voltak a kommentek, nem végig, tehát azért az... Hazugság lenne azt jelenti, hogy nem talált be valami Civilization hardcore srác, aki igazából, ha tehetné, valószínűleg a szüleimet is kinyírná azért, mert volt játékom neki, meg nem, és én nem értek hozzá, ő meg igen. De amúgy egy nagyon békés és befogadó csapatnak tűnik ez a Civilization rajongó. Nekem mondjuk a Beyond Earth-tel kapcsolatban az volt a tapasztalatom, hogy nem nézték annyian, viszont akik nézték, azt nagyon élvezték. Na most itt a Civilization 6-nál meg úgy érzem, hogy azért sokkal nagyobb közönsége van, de lehet, hogy ez csak az első napoknak úgymond a varázsa. Szerintem ez leginkább azért, mert hype the content jelenleg. Hát meg az is, de én annak tökre örülnék, ha mondjuk így YouTube viszonylatban is így sokkal többen lelkesednének így ennek a nézése miatt, mert őszintén szóval én szívesebben játszom most ezzel a játékkal, mint bármi mással. Na jó, majdnem bármi mással. Visszakerestem a streamemet, és első komment, bár politikai véleményben nem egyezünk, de teljesen megértem a véleményedet, és folytasd a játékot. Megengedem. Ugye ez a népszavazás értékén volt. 30 followerem lett, mióta elindult a stream. Köszi! Yeah! A marketing megteszi hatásait a YouTube játékok terén van, is. Jó, és még gyorsan az utolsó játék, amivel játszottam, ebből majd valószínűleg a következő héten lesz valami content, ez az Endless Space második része, ami egy 4X-es stratégiai játék, ez is körökre osztott, úgyhogy most így a körökre osztott dolgok engem nagyon betaláltak. Ez a 4X, ez az Expand, Explore, Exploit és Exterminate rövidítése, én magyarul csak fekitekinek kereszteltem. Ez a fedezd fel, kiaknázod, felfedezed, vagy fejleszt, kifejleszteni már ti technológiát, és a kiírtást, tehát fekiteki. Na, és... Erről a játékról azt kell tudni így röviden és tömören, hogy valami eszméletlenül gyönyörű. Tehát olyan szépen van megcsinálva a kezelőfelülete, amit így nagyon kevés ilyen játéknál. Mi a neve? Endless Space. Tehát ez egy ilyen űr. Fekiteki. Csak nekem jutott eszembe, hogy kéne csinálni egy fekiteki plusz figurát, aki egy ilyen csápos űrtábornok. De ilyen alá cukin megcsinálva, de hogy egyébként a titkos terve az, hogy kiírtson mindent, ami én is mondom. Csak kérdezem, mondjátok nyugodtan, ha csak nekem. Hát figyelj végül is, lehet promó állatka. Na de így röviden, tehát 4X-es körökre osztott űrstratégiai játékról van szó. Jelenleg meglepő Early Access, tehát azért ez nem egy indie cím, de Early Access-be hozták ki, de az a tervük, hogy fél éven belül mondjuk kiadják a végleges játékot. Az Early Access-sége attól Early Access, mivel nincs benne az összes játszható faj, nincsenek benne bizonyos funkciók, meg persze még vannak benne hibák, meg még ezt-azt hozzá fognak adni, amivel semmi gond nincsen. Amitől ez különleges, attól azt leszámítva, hogy tényleg valami eszméletlenül gyönyörűen néz ki a játék, és így kellemes így a kezelőfelületet használni, az az, hogy itt ellentétben sok más ilyen űrstratégiai játékkal az elsődleges hangsúly nem feltétlenül a nagy flotta építésen van, persze az is fontos, hanem inkább a bolygókon lévő populációnak és a politikai nézeteinek a menedzselésével tudunk nagy sikereket elérni a játékban. És emellett a harcok pedig úgy vannak megoldva, amik szintén eszméletlenül, tehát konkrétan egy űroperát kapunk, amikor így harcra kerül a sor, hogy oda megyünk a flottánkkal az adott rendszerbe, rányomunk, hogy harc, ott kiválasztjuk a stratégiát, és onnantól kezdve hátradőlünk, és így nézzük, hogy így ilyen moziszerűen, hogy történik az ütközet. És akkor szerintem úgy eléggé részletesen. Nézed egyébként, ameddig nem mász vesztésre, mert onnantól nagyon ideges lesz. Igen, de most például, amit láttok képsor, az a harcokból van bevágva, tehát mintha egy átvezető mozit néznél a játékba. Okay, nem azt mondom, hogy a 20. alkalomra már nem tekered át a harcokat, de egyébként így nagyon látványosan megvan csinálva maga az ütközetet. Menj föl, kérlek, az official honlapra, aminek a fő oldalán találsz egy videót. Uh-huh. Azt indítsd el, hang nélkül, vagy nem tudom, hogy ne bántson a YouTube. És mutasd meg a nézőknek, ugyanis megcsinálták a srácok, hogy megy egy videó, egy ilyen, ilyen nagyon epik zene, meg közben így duruzsol az emberke, meg mit tudom én, és két párhuzamos fajnak nézheted a bemutatását úgy, hogy az egérrel húzhatod a választóvonalat a videó alatt, a kettő között. Igen, tehát egy párhuzamosan fut minden. Hú, tényleg, annyi, behalok. Alapvetően hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekel, hogy... Ne. Mert nagyon-nagyon érdekel. Azonban, amint mondtad a játék nevét, rákerestem, és én azóta azzal játszom, hogy megy a videó, és így húzogatom át. Én is. Ez nagyon kemény. És elképesztően jól néz ki. Nagyon ez szép nagyon a játék. Szóval az Endless Space a másik, amivel így nagyon sok időt töltök el. Nagyon elég bonyolult a játék, szóval sokat még így nem tudok rajta róla érdemben nyilatkozni, illetve még csak annyit, hogy négy faj van, és ezek a négy, ez a négy faj markánsan különbözik játék stílusában. Csak példaképpen vannak a szoponok. Ilyen kis robot népség, ők teljesen normális, hogy kolonizálják ilyen szofon, vagy szopon, ki hogy ejti. Tehát ők így normálisan így kolonizáljuk velük a planétákat, fejleszjük, tovább települnek, és de viszont ők sokkal okosabbak, és minél ritkább dolgot fedezünk fel, annál gyorsabban kutatják ki, tehát ők így technológiai szempontból fognak majd jeleskedni. Akkor van egy másik faj, őnekik nem tudom a nevüket fejből, ők konkrétan mindenkit utálnak, és a diplomáciájuk abból merül ki, hogy kicsit kevésbé háborúzunk az egyik fajjal, mint a másikkal. Tehát ilyen nagyon agresszívak. A másik, a harmadik faj, aki jelenleg benne van a játékban, azok a lemúr, vagy lemúriai, vagy nem tudom mi, az konkrétan ilyen űrkeresztapa, vagy ilyen rendszerbrókerek. Tehát ők így gátlástalanul felvásárolhatnak pénzért minden rendszert, anélkül, hogy egy hajót oda küldtek volna, és utána el is adhatják haszonért cserébe, és ők így játsszák ezt a játékot. És az a faj, amivel én kezdtem el játszani, azok konkrétan ilyen nomád, ilyen bolygóvámpírok. Tehát egy nagy ilyen bárkájuk van, ami egy rendszerre rátelepül, és úgy kolonizálsz, de ők nem jönnek ki a hajóból, hanem azokat a népeket, amik a bolygón elkezdenek létezni, folyamatosan így kiszipolyozzák, és akkor egy ilyen eszenciát nyernek ki belőle. Olyannyira, hogy a hajóik majdnem mindegyike át tud menni akár az ellenséges rendszerekbe, és az ott élő ellenséges fajokból szipolyozza neked az eszenciákat. És egy ilyen nagyon ilyen nomád népesség, és mondom, ilyen abszolút eltérő és tökötletes így a dolog. Ahogy így kialakították ezeket a fajokat, és mondom, még másik négy faj van kilátásban, úgyhogy Endless Space 2, Early Access, de nekem így ez is nagyon megtetszett, és jönni fog belőle a videó, amint úgy érzem, hogy sikerült elég tapasztalat birtokában és idő birtokában játszanom vele eleget. Jól van. És nézzétek meg az Endless Space 2 honlapján azt a videót, mert fantasztikus, most én nem tudom berakni. Ez zseniális, és maga nagyon. A videó is nagyon hangulatos, nagyon szépen megcsinálva, de az, hogy így közben így a két nézőpontot külön, tehát hogy most például egy pont az űrcsatánál tartok, és az egyik az a szögletes űrhajó irányából nézi, a másik a nem szögletes űrhajó irányából. Elképesztő. De hogy, és a legjobb, hogy mondjuk a végén, amikor ugyanolyannak tűnt, tehát hogy már nincs két látószög, hanem csak mondjuk a végén megy, mit tudom én, az ilyen alapvető szöveg a játékról, és ahogy így viszel az egeret, akkor a Your Vision, Dear Future változik, Dear Vision, Your Future, meg ilyenek. Nagyon király. Ja. De ez valami, ez nem YouTube-os lejátszó, hanem valami házilag bütykölt. Ez biztos, hogy házi, ezt a YouTube ezt nem tudja megcsinálni, csak ez a szürke piros dizájn, ez meglehetősen hasonlít a YouTube-nak egy régebbi dizájnjára, de szerintem ez biztos valami házi varázslat. Ja. Na jó, Nintendo Switch! Nintendo Switch, yay! Múlt héten bejelentették, és szerintem tök ötletes maga a koncepció. Tehát arra mentek rá, hogy legyen nagyon mobilis az eszköz, és ne csak egy ilyen asztali, nappali konzol legyen, hanem így fölveszed, és mint egy ilyen tabletet vagy kézi konzol tudod magaddal hurcolni helyekre. Valakinek még valami pozitív? Van benne egy, illetve tervek szerint van benne egy olyan funkció, hogy ketten tudtok játszani, mert ugye szét tudod szerelni a cuccot, és igen. A kontrollernek a két oldal az két külön kontrollerként funkcionál. És ez így jól néz ki. Én rendkívül szkeptikus vagyok ezzel az eszközzel kapcsolatban, mely szkeptikusságom felülír bármilyen nemű pozitív várakozást. Avval teljesen egyetértek, ugye nagyon jó ötlet a Nintendo részéről, hogyha a kézi eszközökre, vagy hordozható eszközökre figyel. Ez abszolút százszerűen egyetértek. Nyilvánvalóan lehet, hogy csak én nem, de én nem tudok annyira sok mindent a technológiai részéről még a dolognak. Azt hiszem nem is lehet a videón kívül. Szerintem nem is tudni. Nagyon lehet. Annyit lehet tudni, hogy az Nvidia-nak egy ilyen spéci technológiája lesz benne, most meg nem mondom Nvidia valamit. Ja, Nvidia Shield, nice. az androidos is... játékokat gamer szinten futtató tablet. Mindegy, csak megvan ennek a neve, csak most rá kell keressek. Nvidia... hol vagy? Nvidia Tegra rendszere fog benne ketyegni. Ja. Lehet tudni. Szóval nekem a leginkább, én leginkább azért vagyok ezzel kapcsolatban szkeptikus, mert nagyon fontos, hogy hova akarják pozícionálni ezt az eszközt. Mert hogyha ténylegesen egy hordozható eszköznek akarják ezt kommunikálni, akkor ez egy olyan hordozható eszköz. Viszont ugye ez a tévén való játék dolog, annak van hardware igénye. Ha hiszitek, igen. Ha nem. Nyilván nem dobálóztak 4K-val, meg ilyen mostanában divatos fogalmakkal, mert ugye a Nintendo az mindig is egy másik dimenzióban élt, ők hála az égnek nem mennek ebbe a hype vonatba. Egyébként ezért minden elismerésem nekik, mert sokkal fontosabb a játékélmény, mint az, hogy 4K-ba tud játszani. Viszont, hogyha az ott valóban csak egy dokkoló, és minden abba a hordozható eszközbe kell, hogy fusson, akkor azon vagy nem fog futni semmi sehova, vagy pedig olyan rövid lesz az akkumulátor ideje, hogy a szégyen gyalázat. Tudom, hogy a technológia javul jelenleg. Az Nvidia nagyon erősen áll abban, hogy egyre kevesebb áramot vegyenek fel a grafikai egységeik, bármi. Azonban az ott nagyon-nagyon rémisztő. És egyébként tökre... Mondjad. Én csak azon gondolkodom, hogy erről szerintem még nem nagyon van info, de mi van, hogyha az a dokkoló dolog... abban van mondjuk plusz nagy aksi, és akkor folyamatosan azt tölti. Nem, a dokkoló azt tölteni fog. A dokkoló az ellátja árammal, az tök jó. Tehát ha a dokkoló nem tölti, az öngyilkosság. A dokkoló azt tölti, az teljesen rendben van. Viszont ugye arról van szó, hogy vagy nem hajtja meg a tévét, vagy nem tudod a repülőn használni egész út alatt. Igen. Mert hogy itt most gyakorlatilag egy mobil eszközről, tehát egy mobil eszköz, ezzel akarunk meghajtani egy tévét, ami technológiailag létezik már, működhet, tehát ezek megtörténhetnek, azonban egyelőre egy ilyen heavy Android gaming szinten van. Tehát, hogy az ilyen mobil játékokat tudjátok játszani a tévén. Nagyjából ezen a szinten stagnál jelenleg ez a dolog. Ahhoz, hogy a videóban szereplő játékok, jól tudom, Skyrim, hú, is megjelent. Na, ahhoz, ahhoz azért szólnék egy-két szót. Tehát a videó az konkrétan két dolgot mondott neked. Lesz Nintendo Switch, ami mobil is lesz, és ezzel nagyon élet, ezzel fun lesz játszani. Tehát egy életérzést adott át, ahol konkrétan a kosárlabdázó gyerekek vagy emberek leültek a kosárlabdapálya közepén kosárlabdajátékot játszani a Nintendo Switch-el. Tehát ezt az abszurd szituációt szerintem ez abszurd ilyen életidegen egyébként. De mindegy, tehát egy életérzést akart eladni. Erre majd reagálnék a későbbiekben, csak mondd el az egész. Jó, tehát egy életérzést akartak főleg átadni, illetve azt, hogy jön az új rendszer, meg az, hogy az hogy fog kinézni, de viszont nagyon sok kérdést vetett fel a számomra. Többek között az aksi időt, amire már így utaltál, mert ott azért az nagyon kérdéses. De a dokkolóba csak belőre tudod dugni a kijelzőt, nem? De persze, a dokkoló esetén nem látszik a kijelző. Akkor nem látszik. Mert úgy gondoltam, hogy az mondjuk egy félmegoldás lenne, hogyha mondjuk hosszabb időt szeretné játszani, akkor a dokkolóra mondjuk rá tudod dugni kívülről, és töltés közben tudod használni, de így mondjuk nehezebb. No, man! Hát, ugye... De például azt se tudni, hogy lesz-e ilyen USB töltője, mert akkor mondjuk a repülőgépen rádughatod az USB-re például. Vagy nem USB, bármilyen adapter, érted? Valamilyen formátum. Azért az tetszett, hogy így most így az iPhone után így a kiemelt spotot kapott a jack bemenet az eszközben. Ez mindenhol így van egyébként, ami nagyon vicces, és tudom, hogy meg kell lovagolni ezt a hullámot, de csak a jack bemenetre egy pillanatra kitérni. Nulla, azaz nulla darab jack kábelt használok másfél éve, és ameddig tehetem anyagilag, nem is fogok visszatérni ahhoz a vacakhoz. Mert egyszerűen olyan fájdalmasan kényelmetlen kábelt használni a nem kábelhez képest. Igen. Egyetlen egy pozitív múlva van a kábeles fejhallgatóknak, hogyha eltaknyolok biciklen, nem esik le a fejemről. Yeah. De nem megy messzire. Ez el tud csúszni messzebbre. De hogy ennyi nagyjából az előnye, úgyhogy ne legyünk annyira büszkék azokra a jackekre, nem tudnak kitolni olyan hangot, amit ne tudnánk már wireless is gyakorlatilag közvetíteni. Mindegy, nem ez a lényeg. A reklámra visszatérve. Bocsi, a játékok kapcsán, tehát ott bemutattak játékokat. Na most én a Zelda miatt, a Mario miatt, a Splatoon miatt, meg a mi volt még, a Mario Kart miatt nem félek. Azok lesznek, az biztos. És ha valakinek már ez azt mondja, hogy ezért ő megveszi, akkor annak tök jó. Viszont ott voltak egyéb játékok. Skyrim, NBA 17, meg volt még talán valami, de a lényeg, hogy a Skyrimre a Bethesda azt mondta, meg az NBA-re is a... Kiadta ki az NBA-t? Most nem teszem. A 2K, a 2K azt nyilatkozta, hogy ők itt tökre örülnek, hogy jön ez az eszköz, és annyira jól esett nekik kollaborálni a Nintendo-val ezen a videón, hogy ezt elkészíthessék az ő játékaik szerepeltetésével. De hogy még semmit nem nyilatkoznak arról, és nem támasztanak alá, hogy bármi érkezne erre a rendszerre. Magyarán szólva, beraktak oda egy Skyrimot, amire valószínűleg nagyon odafigyelnek az emberek, de azt még nem tudjuk biztosan, hogy lesz is Skyrim a rendszerem. És ez nagyon fontos. Tehát, hogy így, és kiraktak egy ilyen tapétányi kiadót, meg fejlesztőt, hogy velük kooperálnak, meg partnerkednek, és valószínűleg egy részük fog is játékot csinálni, például a Ubisoft is nyilatkozta, hogy már készítenek játékot, ami tök jó, mert a Wii például ott halt meg, hogy nem volt third party játék hozzá nagyon semmi. És hogyha ehhez a rendszerhez lesznek már third party játékok, akkor már beljebb vannak. De azt azért senki se gondol, tehát ne essen bele abba a csapdába mindenki, hogy most Skyrim az 100% lesz benne. Illene, ezután ha a videó után. Igen. De láttunk már ennél csúnyább dolgokat. Igen. Igen. Tehát az a helyzet, hogyha egy kézi játékkonzolról beszélünk, ami hozza azokat a játékokat, tehát a koncepció tekintetében ezen gondolkozunk, ami hozza azokat a játékokat abban a verzióban, amiket normálisan játszunk, tehát ugyanazzal a feature pack-kel, akkor az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azonban egyelőre nem tudunk túlzottan sok mindent. Írta valaki, hogy van benne töltő, csak szemfülesnek kellene, nyilván van benne töltő. Engem annyira átkozottul meglepne, ha nem lenne hozzá töltő. Hogy külön töltő, nem a dokkolója. Tehát, hogy nyilván van hozzá töltő. Azonban ettől függetlenül ugyanúgy egy gamer laptopnál is, hogyha már az ember kecsegtet, vagy gondolkozik azzal a lehetőséggel, hogy mobil legyen, mert azért bizonyos hardcore gamer laptopok azok inkább csak gondolkoznak erről a lehetőségről, nem pedig azért, akkor bizony fel fogják neki róni az akkumulátoridőt, mert ha a reklámban az szerepel, hogy egy repülőúton játszik az ember, akkor nekem eszembe jut a London-Los Angeles, ami 12 óra, és nyilvánvalóan nem kell végigbírni a 12 órát, mert azt nem bírná semmi játékfuttatás alatt, azonban egy ehhez az időhöz mért időtartamot kéne bírnia, ami mondjuk véleményem szerint alsó hangon 4 óra. Amit én így, én 4 óra körül azt mondanám, hogy jó lesz. Mert egyébként nyilvánvalóan a hordozható játékeszközöknek hatalmas igény van rá. Azonban ezek ilyen kérdéseket vetnek föl, mert hogy a legtöbb hordozható eszköztől nem várjuk el, hogy utána meg meghajtson egy tévét, hogyha így. Igen. Így meg akar éppen hajtani egy tévét. Ja. Egyébként szerintem ez a reklám rendkívül kellemetlen volt. Mármint, hogy én, mint gamer, nyilván nem úgy, hogy verem a mellem és kiírtam Twitter, hogy te jó Isten, mennyire gáz volt ez a reklám, de szerintem ez rendkívül kellemetlen volt, és pont olyan sztereotípiákat erősített. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem tehetjük ezt meg, nyugodtan csinálhatnak ilyet, nem vagyok ilyen hardcore harcos, aki azonnal, amint a gamerek megítélését bármi is egy icipicit sérti, azonnal harcba megyek. Azonban az a jelenet, amikor a csaj kinéz így a behúzott függönyök között, és az erre szembe lévő ház tetején meglát egy partit, ahonnan integetnek rá, és így visszanéz, szóval oda megy, és így felveszi az eszközt, és átmegy vele. Mi vagy te, barátom, valami hardcore függő? Mert az egész terület, tehát az, amikor leállnak mosarazásért, ez nem, hogy nem érzed. Ezek a szituációk, de nagyon suták. Annyira zseniális, tényleg. Hány ezt... az egyik oldalát a kontrollernek. Megérted, azt az elején a csávó játszik, aztán így, hát le kéne vinni a kutyát, mert itt behugyozik szerencsétlen, vigyük le, de addig is játszunk már, aztán érted. Engem az asszony, ha így sétáltattam volna a kutyát, megölt volna konkrétan, hogy nem figyelek a kutyámra, miközben az ott bóklázik, hanem ott játszok. Tehát így, igen, kicsit túl volt erőltetve a dolog, enyhén szólva. De csak a kutyát megölték volna, mert hogy jó, nem egy parkban, de egyébként pont most volt Magyarországon egy ilyen eset, hogyha szem előtt téveszted a kutyádat, és véletlenül elkezd vadat kergetni, akkor lelőhetik a vadászok. Anélkül is. Hát jogilag akkor lőhetik le, de hogy nyilván ezt nehéz megmondani, mert szem előtt téveszted. Na mindegy, szóval az egész ilyen teljesen, az egész reklám ilyen, tudjátok, én nagyon jól hangzik ez a klik, klik, ide, klik, oda, és akkor ilyenkor így az embernek eszébe jutnak azok a mechanikák, amik ott el fognak kopni. 3 hét alatt. Eszébe jutnak azok az elvesztett kontrollerek, vagy fél kontrollerek. Meg hát az mekkora lesz, tehát érted, most még lehet, hogy mi tudunk vele úgy viszonylag kényelmesen játszani, ha így tudod, így megfelezzük így két playerre, tehát hogy így az egyik fele megy hozzá. Egyébként ez tök ötletes, tehát ez nekem nagyon tetszik, de hogyha mondjuk jön egy ilyen 120 igen, egy ilyen 120 kiló pluszos amerikai állampolgár, akinek azért ilyen nagy buci kezei vannak, az nem biztos, hogy fog ezzel tudni úgy játszani annyira. Nekem hatalmas kezem van amúgy. Egyébként azt néztem, hogy amikor a tévén használja, akkor rádugja a dokkolóra, hogy lehet, hogy abban egy második videókártya, hogy jobban fuss. Ezt próbáltam elhinteni ezzel a gondolattal, hogyha egy tévét akarunk meghajtani. Van ilyen technológia, hogy ott nem az, hogy egy második videókártya olyan jelenleg nem nagyon van. Olyan van, hogy egy speciális szeparált videókártya, mert különben a két videókártyának, hanem ugyanolyan a válaszideje, már pedig külső és belső elhelyezési videókártya alatt ugyanazt a válaszidőt kihozni, az nem egyszerű. Ha nem, akkor, simán akkor egy Optimus-szerű rendszer van benne. Igen, viszont ugye a dokkoló nem elég nagy ahhoz, meg egy Nintendo hogy... rendszerről beszélünk, tehát valószínűleg igen, nem arról van, hogy egy asztali videókártyát bele tudsz pattintani abba a cuccba. Tehát, hogy ők susmusolnak ott van. Szóval az egész egyenlőre nagyon kérdése. Meg tényleg az, hogy kifizet, tehát, hogy ha mondjuk te nem is használnád tévén, akkor nem fogod kifizetni, tehát hogy akkor nem fizetnéd ki annyival többért, hogy a dokkolóban legyen, mit tudom én, még akármilyen szeparált videókártya, hogy aztán nem is használnád, tehát hogy nem... Az árat sem tudjuk egyébként ugye, még. Mindenkinek elérhető. Az árat sem tudjuk az eszköznek, de egyébként hát azt szeretnék az emberek, persze erre még nem kaptunk megerősítést, hogy ilyen 300 dollár környéki legyen az ára. Ezt ugye hozzáteszik, hogy a mostani konzolok éppen hogyan állnak így az árfolyamba, és akkor ehhez mérten azt mondják, hogy ilyen 300 dollár környékén az úgy rendben lenne. Ha ennél több, az ugye nem tetszene annyira az embereknek, ha viszont ennél kevesebb, akkor annál inkább. Szóval nagyjából ennyi, de hát ugye még nem tudjuk a pontos árazását sem az eszköznek. Úgyhogy itt mondom, még nagyon sok kérdés lóg a levegőben, amiről így lehetne elmélkedni. De a reklám az elég ciki volt, legalább. Legalább. De nem, tehát így ugyanúgy neked is, tehát én is így néztem, így detektáltam magamban, hogy jó, akkor most mik a feature-ök, de amúgy így kicsit úgy szarul éreztem magam közben, hogy így nem már, tehát hogy így... Én a feature-ök nagy részére azt érzem, hogy tök jól néz ki egy reklám videóban, azonban teljesen jó lesz ez a valóságban. Tehát az, hogy odaadhatod a fail controlledet valakinek, az ilyen... Leszünk barik. És akkor... Mármint értem, hogy kimegyünk egy helyre, és így lerakjuk, de hogy akkor mondjuk akkor adjatok hozzá olcsón egy teljes értékű kontrollert. Meg ami még nekem kérdéses, az az online komponens. Tehát az oké, hogy lesz benne ilyen wifi, hogy a kontrollert, meg a másik Nintendo Switch-et ugye össze tudjad kötni, és akkor akár így négyen is tudtok együtt játszani vele, vagy még többen. Jó, hát az e-sport rész, az meg fenomenális volt. Tehát amikor egy stadiont megtörtöttek a Splatoon rajongókkal. Úristen, azon annyira jót rögtem, soha egy Nintendo és akkor így meghajoltak, hogy így ahoj, és akkor így tisztelegjünk, stb. És akkor egy stadion, Jézus ereje. Na, és akkor, tehát, hogy ez a vezeték nélküli komponens, ez itt mekkora lesz a távolság, amit így kibír. Másrészt, hogyha bár lesz-e benne egyáltalán online komponens, mert ugye ma már azért az is tök jó, hogyha van egy eszközben, internetre föl lehet menni, van egy dashboardja, stb., de erről se tudunk semmit. Annyit lehet még tudni, hogy cartridge-ok, tehát ilyen kazetták lesznek hozzá, és azokon jönnek majd a játékok, amiről már lehet olyat gondolni, hogy lehet, hogy nem online letöltős lesz, mert nincs is benne internet, de aztán ki tudja. Ha kiadják ezt az eszközt internet nélkül, ha kiadják ezt az eszközt internet kapcsolat lehetősége nélkül, akkor az... Viszont ugye akkor, hogyha mondjuk a játékokat is ugye internet kapcsolatot kötnéd, akkor muszáj lenne bele valami mobil internetes funkció. Mert ugye ez egy hordozható eszköz alapvetően. Tehát ugye ugye mondjuk egy rendes konzol esetén nézzük, és neten keresztül tudsz bármilyen játékot vásárolni, akkor ugye folyamatos kapcsolat kell ahhoz, hogy mindent tudjon előrizni rajta, hogy validan szerezted-e meg ilyenek. Szóval, hogy akkor muszáj lenne bele valami ilyesmi. Hát ja, úgyhogy, de ez se tudni, hogy lesz-e bármilyen internet kapcsolat, vagy bármi cloud komponens illene. Hát legalább egy wifi. Nem, nem az, hogy illene, a mai világban nem adunk ki dolgokat igen. Online. Jó, most már ne capture-ölje a képanyagot magától, de capture-ölje a képanyagot, itt tartunk. Igen, meg tudjuk csinálni, hogy capture-ölje magukat. Tehát most már a mosógép, amit veszel a wifi-re megy, és capture-öli a képanyagot. Na jó. A Nintendo-ról beszélünk, aki tudjuk jól, hogy mennyire szereti a YouTube-osokat, meg úgy bárkit. Erre most nem akarnék külön kitérni, de tényleg, nekem egyébként a Nintendo-val... Szerintem határozottan elfelejtette ezt az egész YouTube-os bizniszt. Tehát, hogy szépen sunyiba megcsinálták, aztán rájöttek, hogy nem jó, és azóta így eldismásolják. Tehát az, hogy mostanra már ilyen a reakció videója van az Angry Joe-nak a Switch-ről, az szerintem egy nagyon jó egyértelmű jel annak, hogy így a Nintendo lassan, de biztosan elfelejti azt, hogy köcsög legyen valami az összes YouTube-os. De ott is kiírja, hogy beklémelték, tehát hogy attól függetlenül, hogy elfelejkezni, nem tolják most annyira a reflektorfélbe ezt a YouTube partner programjukat, meg a többit, a szart is beklémelik, tehát konkrétan mindent, és ez attól, nem annyira jó továbbra sem. Egy kommentre szeretnék rágenni, hogy attól, mert 3 nap alatt 17 millióan nézték meg, és 95%-os like arány van rajta, attól még azok a kérdések, amiket mi felteszünk, azok ugyanúgy élnek, és attól még ugyanúgy ciki azban az értelemben, ahogy mi értjük azt, hogy ciki. Tehát, hogy egyszerűen valótlanok a helyzetek benne. És ezzel akárki akármit akar csinálni, akárhányan nézték meg, nyilvánvalóan egy csomóan rajonganak a Nintendo-ért, csomóan rajonganak a Nintendo játékokért, ők a Super Mario új generációját látják benne, és ez az eszköz lehet nagyon-nagyon jó. Tehát ez az eszköz abban az esetben, ha valóban nyitottak lesznek third party játékok irányába, ha valóban erős lesz hardveresen, ha valóban, akkor egy akkora rést üt be gyakorlatilag a piacon, amit öröm lesz nézni. Azonban és ráadásul az emberek hajlamosak ilyeneket látni. Nem kell gondolom nagyon-nagyon emlegetnem a No Man's Sky-t, hogy abban ki mit látott le, és ki mit nem tagadott le. Nagyon-nagyon könnyű belelátni egy egyszerű reklámvideóba az Endless Possibilities világát gyakorlatilag, ahol aztán végtelen és mindenre jó, és kikattintom, lekattintom, van rajta kis dolog, amit letámasztatok, neki álltok játszani bárhol, és aztán pedig viszont valakinek, általában nekünk, mert mi beszélünk ilyenekről, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem gyenge dolgokat vállalt be a Nintendo, és a jelenlegi bizonyítékok alapján egyelőre még nem tett semmit azért, hogy tartsa. Ugye itt gondolok arra, hogy a játékfejlesztők, akinek a játékait mutogatták, jelezték, hogy ők még ebben nem annyira biztosak, mint a Nintendo. Igen. És tényleg ez az egyik legsunyibb stratégiai marketing szempontból, hogy kiraksz valamit, amiről szinte semmit nem árulsz el, csak ott van szép látványos képsorok, hangulatos, jó zene megy alatta, mindenki mosolyog, és utána, mivel nagyon sok információ nincsen benne, amire így mondjuk mi is most kíváncsiak voltunk, az ember ezeket így elkezdi az üres felületekre így ráprojektálni, hogy ez majd biztos ezt is tudni fogja, az a játék, hát ott a Skyrim, akkor biztos ott lesz, és akkor és így tovább, így megyünk, így haladunk ezen csak a gondolatmeneten. Ez se kell, mert a Skyrim-et sem erősítették meg. Igen, tehát konkrétan a Bethesda. A Bethesda a szószólója mondta, hogy így tökre örültünk ezzel a videón dolgozni a Nintendo-val, de még nem mondanánk semmit az erre eszközre érkező játékokról. Tehát így ennyi. És ennél kristálytisztább kifejezése annak, hogy még ők sem biztosak a dolgokban, nincsen. Tehát és itt valószínűleg itt az lesz a fő kerékkötő, hogy hardveresen ugye bírni fogja a kütyű, hogy meghajtsa ezeket a dolgokat. Érkezett egy komment. Igazából nem kell erősebb gépet összerakniuk a Switchbe, mint egy PS4-et vagy Xbox One-t. Azért ezt tartsuk észben, hogy az Xbox One-nak másodszorra sikerült a tápot belepasszírozni abba a dobozba. Nem fér bele a kijelző, hogy mutatom, hogy ez egy nagy doboz. Ez a cucc, ez nem pici. És milyen poros. De hogy ez a nem pici. És csak a második generációra, nem második generáció, mert igazából verziószámokban van eltérés, de hogy csak a második nagyobb ilyen generációváltásnál sikerült egyáltalán a tápot belerakni a készülékben. Mondjuk jó, akkor kisebb is lett, tehát rájöttek, hogy van levegő ebben a cuccban. És itt alapvetően egy tablet méretű eszközről beszélünk, ráadásul nem egy nagy tablet, nem egy 21 inches szövet, ami nyilvánvalóan kérdéseket vetne föl már a létezésével is. Nem egy hatalmas tabletről van szó, hanem egy teljesen normális tablet méret, nem tudom, érintőképernyőse, valószínűleg nem kell feltétlenül annak lennie, de egyébként valószínűleg az, mert egyszerűen nem kell. De ezt se tudjuk! Érted? És már projektáljuk, hogy lehet, hogy érintőképernyős. Szóval az, hogy ebbe belepakolják egy PlayStation 4 és egy Xbox One-t... Mi? Mi? És ezt mindezt úgy, hogy ne vegyen föl. Tudom, hogy közben fejlődött egy csomót a technológia. Hogy ennyit talán nem. Kártyák vannak. Én lemaradtam róla, hogy így ennyit fejlődött volna, és bevallom őszintén, én vagyok a hitetlen, a pingviharcos YouTube csatorna, gondoljátok, menjetek, iratkozzatok le, és diszlájkoljátok a videókat. Ha valaki ki fog dobni egy ilyen hardvert, ez nem a Nintendo lesz. Már itt, hogy az eddigi tapasztalatok alapján egy ennyire combos hardvert, ami ahhoz az ígéretekhez kell, amiket ígértek, mert amúgy tudom, hogy nagyon jók kézi eszközökben. De ezek a kézi eszközök a rájuk érkező játékok miatt nagyon különlegesek, bizonyos ötletek miatt nagyon különlegesek, de nem a hardware specifikációi miatt. És ahhoz, amit itt bevállalnak, ahhoz viszont kell hardware. Jó, egy Skyrim futtatásához már nem feltétlenül, mert azért mondjuk az már egy elég régi játék, de hogy azért azokhoz is kell hardware. Ja. A környezetről nem is beszélve. Hogy... Attól függetlenül, hogy nagyon szkeptikus vagyok vele kapcsolatban, és szerintem ez a helyes hozzáállás jelen feltételek között. Nagyon úgy vagyok vele, hogyha lesznek rá normális játékok, amik normálisan futnak, akkor idővel, és kiadnak egy ilyen Super Nintendo játékok bundle, tehát a régi Super Nintendo-s játékok mondjuk elérhetőek lesznek ezen, akkor én gondolkodás nélkül venni fogok egy ilyet. Mert tök jó az, hogy van egy mobil ilyen játékos konzolod, amit akár berakhatsz a nagy tévédre, a széles képernyős tévédre, és akkor ott is élvezheted. Lesznek rá jó játékok, és lesznek rá esetleg a régi Super Nintendo-s játékaim, amivel még én nőttem föl, és nagyon örülnék, ha mondjuk esetleg a gyerekemmel is ezekkel tudnék játszani. Tehát akkor a legnagyobb örömmel. De ehhez az kell, hogy működjön az eszköz technikailag. És legyenek hozzá jó játékok. És most nem és a Mario meg a legyen. Zelda miatt aggódom, hanem az összes többi. Igen. Ja, mondjuk tévések ártana nekünk személy szerint, de hát ez majd a jövő zenéje, ugye? Szóval igen, jelenleg szerintem a kíváncsi várakozás és a szkepticizmus az, ami ezzel a legjobban összekapcsolható. Én is nagyon-nagyon... Én lehet, hogy már csak azért is vennék egyet, hogy rájöjjek, hogy vajon tényleg leállunk-e kosarazás közben, mert nem szeretek kosarazni. Ha vajon tényleg sikerül-e rávenni az embereket, hogy akkor inkább játszunk ezen. Hát vagy autóvezetés közben mindenki kiszáll és nekiáll Mario kartozni az utca közepén. Nem? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy most valaki beírta csak annyit, hogy Nvidia Shield tablet. Nem tudom, mit is gondolt ezen a konkrétan, mert az Nvidia Shield az nem claimel ilyesmit. Tehát ez jaj, gaming tablet Androiddal. Szóval, van már Windows-os verzió az Nvidia Shield-nek? Nvidia Shield, Windows... A Nvidia Shield tablet with Windows, GeForce Forums... Nvidia Shield tablet running Windows would make much more sense since Windows is... Oh. I have a tablet with Windows on it, and to tell you the truth, it's not a good experience... Oh, thanks mate! Jó, mindegy. Ezt már megértem valahogy, de... Szóval... De egy gaming tablet a tényleg. Szóval abban az esetben, ha az Nvidia képes összerakni egy eszközt, ami erre képes, erre, hogy azt, amit ígérnek a Nintendo videójában, akkor miért adja oda a technológiát a Nintendónak? Miért nem ad ki egy saját tabletet? Mondjuk ez a Tegra, máshol is van. A Shield-en Android fut? Ez volt az előző keresésemnek, de úgy nézem egyébként... TeamOS-szerű dolga, vagy ilyesmi? Windows, verje? Nem. Szerintem azon Android fut. Annyira nem vagyok benne egyébként a mobil technológiában sajnos. Nvidia Shield, Android TV, tablet, ez Android. Erős, ez Android. License, play, bla bla bla. Ja, ígérni, egy tök jó dolgokat ígér. Ez menő mondjuk. Extreme performance, ezt el tudom képzelni. De egyébként nem rossz, egyáltalán nem rossz. Lehet, hogy van itt a technológia, hogy ők ezt, hogy kis pusolja tévére maga a tablet, ezt nem tudom. De lehet, hogy tartott a technológia, hogy ezek tényleg Octodad, Dead Effect, a Minecraft Story Mode-ot lehet rajta játszani. Wow. Szerintem ez egy grafikus számológépen is. Legalábbis text alapú módban biztos. Hát ez grafika alapú módban. Azon gondolkodom, hogy ha ezt Androidra össze tudnak rakni egy ilyen gaming tabletet, akkor így igazából egyéb, akár számítógépes operációs rendszerekre, mint például a Linuxnak az összes disztribúciója lehet, akkor már Android technológiával gyártani dolgokat. GeForce Now. De ugye egész baráti hangzik. Nem tudja, GeForce Now is a game streaming service. Ja, hogy tudsz streamelni PC-ről. That's nice. Thanks, mate. Nem erre van sem szükségünk. Szívesen streamelünk, hogy beklémeljétek, tényleg. Nem úgy ment, hogy ez a streaming, ez azt jelenti, hogy van egy PC-ed, ja, ja. És van egy shielded a tévéd mellett, és a PC-t csendesen duruzsol, és közben pedig a tévé előtt ülsz, és vezeték nélkül átlövi a képet rája. Hmm. Ezt jelenti itt az esetben szerintem. Igen. Razer Edge. Jó, Razer Edge. Nézzük meg a Razer Edge-et. Nem most gyakorlatilag ugye nagyjából ennek a piacnak az állapotát mérjük fel azzal, hogy megnézegetjük, hogy melyik. Razer Edge Pro Gaming Tablet. Ha. Razer Edge Pro. Ú, de csúnya vagy. Van benne egy i7-es. Ú, amúgy igen. Azt mondjuk egyetlen nem rossz. Valamilyen GeForce kártya, valami Optimus technológia van benne. Gyakorlatilag. Aha. És van hozzá billentyűzet. Wow, de az Optimus technológiát futtatta az ilyen, tehát ugye az ilyen vastag laptop, az még csak nem is annyira durva. Hát az a helyzet, hogy inkább tűnik egy valami nagyon old school ilyen GPS-nek, mint egy... Olyan mint a 2000-es laptopok, ami ilyen pici volt, de ilyen vastag is kinyitható. Igazából ez nagyjából az. Tehát hogyha ez, egy ilyet összetudnánk, Civilization 5-öt futtat. A képek alapján. Specifikáció. 8 giga RAM van benne. Egyáltalán nem rossz. Az Intel HD-t talán ugorjuk át. Igen, 2 gigabájtos videókártya van benne, az igazából boldogulhat dolgokkal. Kérdés, hogy mit csinál abban az esetben, ha nem a saját edzőjét látja. Hanem... Kérdés, hogy mekkora felbontása van, igen. Az ott van 1366x768. Aha. Ezt mondjuk jobban viszi azért. Az már egy TV méretben lehet csúnya, viszont ennyit fejlődhet az... Igazából igen. Össze lehet hozni most a következő kérdés, hogy milyen áron adják ezt? Meg az tényleg, hogyha ez ilyen vékony, mint ahogy a... Tehát, hogy ez nem lehet ilyen vékony, mint ahogy a videóban látszik. Hogyha akár egy része is benne van. Where to buy gomb van, de hogy én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mennyiért nem arra, hogy hol. Az, hogy átlinkelsz a Razer oldalára, ami egyébként egyáltalán nem meglepő, az nem segít annyira, ha nem a Razer oldalán ennek a tabletnek az oldalára linkelsz, hát nem mindegy. Annyira meghallgatnám ebbe a témakörbe majd Wiki véleményét is. És $700,000 az új ebből a Razer-es próból. Jó, ez a 256 gigás verzió. Jelenleg. Akkor is ez. Az a helyzet... Várjál, ezt használt az ezer. Ezt használt? Használt az ezer. A legtöbb játékhoz nem kell feltétlenül i7-es, amit ígér, szóval egy kicsit lejjebb mehetnek. Nem kell beló. Technikailag, igazából össze is hozható. Nézzük meg, mert az az eszköz. A konkurensek már kinda összehozták, nem sikeresen annyira, hogy mindenki élje és játsza. De hogy részleteiben meg van, amiből akár össze lehet rakni. Nincs valami dimenzió ennek? Nincs. Csak a Switch-re akkor. Nincsenek még méretek. De a Razer Edge-nek például. Nem vékony. Nem mutatja vékonynak? Ez nem vékony ez a cucc. Hát ilyen baroknyi, nem a vastagsága. Nem tűnt annyira vészes. Szerintem egy olyan kicsit több mint 1 centi azért az vastagság. Tehát ez hát igen. Egyetlen nem vékony. Nem, ez egy. Igen, mert ugye az olyan vastag, mint a kontrollerek. Tehát, hogy az, hogy összerakod, az kb. Egy vastagságban nagyjából, az egészen. Nagyjából, igen. Azért ez kicsit több is, mint 1 centi. Ez akár még el is készülhet. Tehát, hogy elképzelhető lehet. Nyilván nem fognak abba belállni, hogy fogják a... Ja, egyébként látszik olyan is, hogy egymás mellé van támaszva kettő eszköz, tehát azok valószínűleg tudnak együtt játszani, vagy csak teljesen vetően összetámasztottak két eszközt. Nem, elvileg a felvételek alapján azt projektálom bele, hogy kéne tudniuk egymással kommunikálni. Nem csak egymással, a világgal. mert hogy ott van az e-sportolós rész. Ugye nyilván van a videók, tehát hogy abszolút itt vannak a videókban. De van hozzá normális kontroller is, úgyhogy közben igen, ott van igen. A két kontroller fölött a szélén. Az Isten csinálnak a Nintendónál. Mert gyerekek, ki kéne rakni egy videót? Jó, rakjunk ki egy videót, de még nem döntöttük el, hogy külön kontroller legyen hozzá, vagy rácsatlakoztatható az oldalára. Rak bele mindent, valamelyiket majd elhagyjuk és. Ja. Hát mondom, én örülnék neki, hogyha ez jó lenne, de jelenleg nagyon sok kérdésünk van. Leginkább örülnék, hogyha Splatoon a neve, ugye? Splatoon, igen. Lehet. Splatoonnak a bajnokságán ennyi néző lenne. Majd tudjátok, hogy tized ennyi. Vagy legalább lennek bajnokságai. Na jó. Na jó van. Lassan idő van. Elmélyedtünk igen a Nintendo-ban. De szerintem úgy nagyjából objektív véleményt fogalmaztunk meg róla. Nem volt szélsőséges sem annyira. Csak amennyire a reklám. Nem szittuk alá, így van. Jól van. Még a Red Dead Redemption 2-ről egy gyors körkérdés. Szerintetek kijön PC-re? Nem. Vagy csak lényegesen vagy... később. Valami nagyon gázporttal játszunk majd. Amiatt nem aggódok, a GTA 5-öt azért jól portolták, csak hát másfél év kellett hozzá. Ja. A No Man's Sky-t is tök jól portolták. Nem. Melyik világban? Jó, valaki. Én azért reménykedem. Mondjad? Csak nehogy Samsung gyártson bele aksit, mert robbanjon fel. Jaj! Még egy kis színes, rövid hír így a végére. A GTA 5-ből volt egy ilyen mod, hogy a bombát lecserélték az új Samsung Note 7 skinjére, és a Samsung a legjobb PR döntés mellett döntött, le DMCA-te, tehát így kiszedette ezeket a modokat, és a YouTube tartalmakat is elkezdte szépen vadul leszedetni, amik ezt nyilván ezt meg fogja mutatja. Nyerni ezt a harcot a Samsung. Tehát kiadok egy mobil készüléket, ami, vagy egy készüléket, ami hát robbanás veszélyes volt, mert gyári hibás, és utána azokat az embereket, akik még egy kicsit így próbálják így viccesen felfogni a dolgokat, és feldühítem magam ellen. De nem itt az volt, hogy kiadsz egy ilyen telefont, visszahivatod, majd kiadod még egyszer. Jó, persze, érthető, de azért egy kicsit szerintem ez túlzás, hogy így ilyen szinten megpróbálják a szőnyeg alá söpörni azt, ami megtörtént, és valószínűleg még egy-két évig mindenki emlékszik rá. Engem tökre meglepne, hogyha még egy Note megjelenne valaha. Mármint, hogyha ez a brand így, mint Note. Tudja, át kell nevezni a dolgot, hogy... Valamit biztos, hogy kavarniuk kell. Valami teljesen egyértelmű, mert a technológiát magát nem dobnám ki. De hogy a Note, mint brand, ez engem az nagyon meglepne. Nagyon-nagyon meglepne. Hát, ja. De az biztos, hogy az internet népe nem felejt. Legalábbis két hétig biztos nem felejt. Aztán jön valami másik hülyeség, amint felkapjuk a vizet. Na, viszont mi lassan befejezzük, és remélem, hogy ti se felejtitek el legalább a következő egy-két hétben, amiről itt beszélgettünk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és hogy velünk tartottatok. Jövő héten, ha minden jó, ha jól számolok, akkor 60. alkalommal, ugyanitt, ugyanekkor. 60! Yeah! Sziasztok! Nézett valaki viccet? Hát a nézők megpróbálták Szajmirát, hát és ja, én leszek. Családon belül marad a feladat kategóriában egyébként. Mi a zöld és átmegy a kerítésen? Combine. Oké, sziasztok, jó éjszakát!